अनस निवासाय श्री रामचंद्राय वागीशायस्य वदने लक्ष्मीर्यस्य च वक्षसि यस्यास्ते हृदये संवित्तं नृसिंहमं भजे। विश्वसर्ग विसर्गादि नवलक्षण लक्षितं श्री कृष्णाख्यं परम धाम जगद्धाम नमामि तत्। प्रहलाद नारद पराशर पुंडरीक व्यासांबरी सुषुप शौनक भीष्मदालभ्यान रुक्मांगदार्जुन वशिष्ठ विभीषणादीन पुण्यानिमान परम भागवतान नमामि। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्य एवच पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। सीतानाथ समारंभां श्री रामानंदार्य मध्यमां अस्मदाचार्य पर्यंतां वंदे गुरु परंपरां। भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपुए किनके पद वंदन किए नाशे विघ्न अनेक। बंदौ गुरु पद कंज कृपा सिंधु नर रूप हरि महामोह तम पुंज जा सुबचन रवि करन कर। बंदौ तुलसी के चरण जिन कीन्हो जग काज कलि समुद्र बूढ़ तिलक्यो प्रगट्यो सप्त जहाज। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। सीताराम जय सीताराम। सीताराम जय सीताराम। राधे श्याम जय राधे श्याम। राधे श्याम जय राधे श्याम। जय जय श्यामा जय जय श्याम। जय श्यामा जय जय श्याम। जय जय श्री वृंदावन धाम। जय गोवर्धन जय ब्रज धाम। श्री यमुना जी ललित ललाम। जय बरसानो जय नंदगाम। रावल गोकुल अति अभिराम। जय शंकर शरण श्री बलराम। श्री मथुरा जी अति अभिराम। जय गौ माता जय गोपाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। भक्तवत्सल प्रभु दीन दयाल। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय श्री सीता रामचंद्र भगवान की, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री यमुना महारानी की, श्री गिरिराज महाराज की, श्री बरसाना धाम की, श्री लाडली लाल की, श्री चौरासी कोश ब्रजमंडल धाम की, श्री सप्तकोश गिरिराज की, श्री सूरश्याम गोधाम की, श्री पथमेड़ा गोधाम की, श्री जड़खोर गोधाम की, परम श्रद्धे पूज्य श्री पंडित जी महाराज की, परम श्रद्धे पूज्य श्री बाबा महाराज की, परम श्रद्धे पूज्य श्री भक्तमाली जी महाराज की, परम श्रद्धे पूज्य श्री पहाड़ी बाबा जी महाराज की, परम श्रद्धे पूज्य श्री प्रेम भिक्षु जी महाराज की, गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज की, विनय पत्रिका जी की, श्री हनुमान जी महाराज की, जय जय श्री राधे। हरिशरणम भक्तवांछा कल्पतरु भक्तवत्सल शरणागत वत्सल, भगवान श्री सीताराम जी की महती कृपा करुणा से श्री गिरिराज जी की तरहटी में, गिरिराज जी की सन्निधि में, पूज्य संतों की महापुरुषों की मंगलमयी सन्निधि में हम लोग बैठकर विनय पत्रिका के माध्यम से अपना कालक्षेप कर रहे हैं। बीच में कुछ काल तक अवरुद्ध रहा और अब पुनः भगवत कृपा से इसकी चर्चा हम लोग आरंभ कर रहे हैं। पद संख्या 80 तक कल चर्चा हो चुकी है, आज 81वें पद की चर्चा आरंभ कर रहे हैं। बहुत सुंदर भाव है, विनय पत्रिका हस्ताक्षरित ग्रंथ है। ठाकुर जी ने अपने करकमल से इस पर हस्ताक्षर किया है। यह हस्ताक्षर रघुनाथ जी ने किया। यह विनय पत्रिका ग्रंथ में स्वयं गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने स्वीकार किया है। परी रघुनाथ हाथ सही है, राम जी के हाथ में ये पड़ी, राम जी ने इसको बांचा। विनय पत्रिका दीन की प्रभु आप ही बांचो, बाप आप ही बांचो, बेटा की चिट्ठी है इसलिए बाप आप ही बांचो, पिताजी ने बांची, प्रसन्न भय और हस्ताक्षर कर दिया। तो ये हस्ताक्षरित ग्रंथ है, कली मल ग्रसित जीवों के लिए कली के दुष्प्रभाव से बचाने वाला ग्रंथ है। और इस कराल कलिकाल में समर्थ सदगुरु नहीं है ये कहना तो ठीक नहीं है, क्योंकि चाहे जैसा कराल कलिकाल आ जाए, समर्थ संत सदगुरु सदा जीव जगत के कल्याण के लिए प्रकट होते रहेंगे, पर दुर्लभ अवश्य हैं, प्रायः दुर्लभ है। जो जो महापुरुष हम लोगों के बीच से अंतर्हित हो गए, उन महापुरुषों के जैसा कोई दूसरा दिखाई पड़ता है? दूसरे पंडित जी दिखाई पड़े पूरी दुनिया में? दूसरे बाबा श्री ठाकुरदास जी दिखाई पड़े? दूसरे श्री भक्तमाली जी महाराज दिखाई पड़े? जो जो महापुरुष चले गए उनके जैसे वे ही थे। अब जो दिख रहे हैं ऐसे भी कुछ समय बाद नहीं दिखेंगे, न तप है, न त्याग है, न वैराग्य है, प्रपंच से, व्यवहार से, मोबाइल से, कौन कौन सी बुक होती है, फेसबुक हो जाने क्या कहे, इनसे फुर्सत होए, सबने कुछ भजन साधन बने, इसका अवकाश नहीं है, रुचि नहीं, प्रवृत्ति नहीं। नित्य नियम भी जो हो रहा है वो खाना पूर्ति के जैसा हो रहा है, भगवत प्रेम उसमें नहीं है। भगवान का स्मरण करके जैसे हृदय द्रवित होना चाहिए, वो द्रवित हृदय नहीं हो रहा। संसार का व्यवहार रुचिकर लग रहा है, संसार के पदार्थ अच्छे लग रहे हैं, भगवत प्राप्ति की व्याकुलता नहीं। तो नित्य नियम भी जो, बहुत से लोग तो नित्य नियम के प्रति भी उदासीन है, पर नित्य नियम भी जो बन रहा है वो खाना पूर्ति के जैसा है। ना ही वैराग्यवान जिज्ञासु साधक मिल रहे हैं और ना ही ऐसे महान भाव मिल रहे हैं जो ठीक से ईमानदारी से भगवत प्राप्ति के पथ पर अग्रसर कर सके। विनय पत्रिका ऐसा अद्भुत ग्रंथ है कि यदि जीव ठीक से इसका आश्रय ले साधक, तो उसमें साधकत्व आ जाएगा, शिष्यत्व आ जाएगा, और जब उसमें शिष्यत्व आ जाएगा तो विनय पत्रिका ही समर्थ सद्गुरु का कार्य करेगी। समर्थ सद्गुरु जीव का हाथ भगवान के हाथ में सौंप देते हैं। तो विनय पत्रिका का कोई आश्रय ले, विनय पत्रिका का आश्रय साक्षात सद्गुरु भगवान का आश्रय है। प्रेम भिक्षु जी महाराज बड़े उच्च कोटि के महापुरुष थे, भगवत प्राप्त संत थे। उन्हें अपने गुरु जी श्री कश्मीरी बाबा जी का संग बहुत थोड़े समय का मिला, थोड़ा समय का मतलब एक चातुर्मास बस। मात्र एक चातुर्मास का संग मिला और चातुर्मास के बाद गुरु जी बोले अब तुम राम राम करो, विजय मंत्र की दीक्षा दी थी उन्होंने उनको, श्री राम जय राम जय जय राम भजन करो, और अब ये प्रथम मिलन और अंतिम मिलन है, इसके बाद हमारा तुम्हारा संग नहीं है, क्योंकि हमको भी हमारा भी समय पूर्ण हो रहा है, हमको जाने का संकेत है, केवल तुम्हारे लिए हम आए थे, काम हो गया, अब हम जा रहे हैं, दोबारा दर्शन नहीं होगा। ये रोने लगे, गुरुजी का वियोग था, एक ब्लैक एंड व्हाइट इतनी सी फोटो गुरुजी के पास पासपोर्ट साइज की होगी, वो अपना हस्ताक्षर करके फोटो दिया, ज्यादा रो रहे थे, और एक विनय पत्रिका की पोथी भी। बोले इसके इसका आश्रय सदगुरु का ही आश्रय है। तुलसीदास जी जानते थे कलिकाल में समर्थ सदगुरु मिलना मुश्किल हो जाएंगे, तो इस रूप में हम सदा तुम्हारे निकट रहेंगे। गुरु का काम क्या है? मार्गदर्शन, रास्ते से भटक न पावे तो भटकने नहीं देता, तुम इसको लो। और इसके बाद उन्होंने विनय पत्रिका को ही अपना इष्ट ग्रंथ माना, साधन में लगे रहे, भगवान का अनेकों बार प्रत्यक्ष दर्शन उन्होंने प्राप्त किया। प्रेम के सात्विक विकार उनके शरीर में ऐसे अद्भुत प्रकट होते थे कि मानवीय मस्तिष्क वहां अपने को असमर्थ अनुभव करता है, ऐसे प्रेम के लक्षण उनके श्रीअंग में प्रकट होते थे। एक उदाहरण आपको दें, रोमांच तो होता है, पर आपको रोमांच होता था तो आपके सिर के बाल सीधे खड़े हो जाते थे। प्रेम में हुंकार करते थे, लगता था भवन फट जाएगा, नेत्रों से ऐसी अश्रुधारा बहती थी जैसे किसी ने यहाँ नल फिट कर दिया हो। चिकित्सकों के दल ने कहा मनुष्य के शरीर में इतना पानी नहीं होता, आता कहाँ से, निकलता कहाँ से इतना पानी। संकीर्तन में वे नृत्य करते थे, उनके रुदन से वहां की मिट्टी गीली हो जाती थी। बेहोशी अवस्था में, मूर्छा की अवस्था में उनके शरीर के कपड़े निचोड़े जाते थे, तो बाल्टी भर जाती थी स्वेद से। जैसे भीजा हुआ गीला हुआ कपड़ा निचोड़ो तो उससे पानी निकलने लग जाए, ऐसे इतने तीव्र ताप और विरह को सामान्य मनुष्य सहन नहीं कर सकता। श्री जगन्नाथपुरी में जब वे अत्यंत भाव विह्वल अवस्था में थे तो श्रीमद चैतन्य महाप्रभु ने अपने संपूर्ण परिकर के साथ उन्हें साक्षात दर्शन दिया था और हृदय से लगाकर कहा था कि तुम्हारा शरीर अभी रखना है और जाओ विजय मंत्र का प्रचार करो। विजय मंत्र माने श्री राम जय राम जय जय राम, ये महाप्रभु जी की आज्ञा थी। अद्भुत महापुरुष थे, अद्भुत। जब वे भगवत धाम पधारे तो उसके पहले उन्होंने कहा कि मेरे मृत शरीर से भी विनय पत्रिका को अलग न किया जाए, मेरी छाती पर विनय पत्रिका बांधकर जो गुरुजी ने प्रदान की थी तब हमारा शरीर समाधिस्थ किया जाए। द्वारिकापुरी में गोमती सागर संगम में उनकी जल समाधि हुई तो छाती से विनय पत्रिका को बांध करके उन्हें समाधिस्थ किया गया। ऐसी अद्भुत निष्ठा उनकी विनय पत्रिका में थी। उन्हें भगवत धाम पधारे हुए 50 वर्ष हो रहा है, यह उनका स्वर्ण स्मृति वर्ष है। तो वही प्रेरणा मिली कि कैसे अकिंचन वीतराग नाम निष्ठ महापुरुष, उनका इष्ट ग्रंथ विनय पत्रिका, तो क्यों ना हम लोग वृंदावन से ही ऐसे नामनिष्ठ संत के चरणों में अपनी भावांजलि अर्पित करने के लिए विनय पत्रिका के माध्यम से चर्चा करें। तो जब से लॉकडाउन शुरू हुआ तब से ये क्रम आरंभ हुआ। बीच में चातुर्मास तक ये क्रम चला, गड़खोर तक, बीच में कथाओं के कारण ये क्रम बाधित हुआ। निश्चित ही एक एक बात ऐसी है, अद्भुत है। अभी तो एक बार ग्रंथ को पूरा करने का मन है, लेकिन फिर मन है कि कभी जब गिरिराज जी कृपा करें ऐसा कोई बानक बने कि अखंड ब्रजवास हो तो फिर कोई हड़बड़ी नहीं, चाहे जितना समय लग जाए फिर पुनः यही तो चर्चा करनी है, यही हम लोगों के जीवन का पाथेय है। प्रेमी अनुरागी भक्त का हृदय ही विनय पत्रिका है। एक एक पद इतना अद्भुत है, जैसे अभी हम लोगों ने विगत 2-3 दिनों में कुछ पदों का श्रवण किया है, वो सब अपने आप में अद्भुत। ऐसे ही आज जिस पद की हम चर्चा कर रहे हैं, 81वां पद है। गोस्वामी जी अपने आराध्य भगवान से प्रार्थना करते हुए कह रहे हैं, दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर कारुणीक रघुराई, सुनहु नाथ मन जरत त्रिविध जुर करत फिरत बोराई। कबहु जोगरत भोग निरत सठ हठ वियोग बस होई, कबहु मोह बस द्रोह करत बहु कबहु दया अति सोई, कबहु दीन मतिहीन रंकतर कबहु भूप अभिमानी, कबहु मूढ़ पंडित विडम्बरत, कबहु धर्मरत ज्ञानी, कबहु देव जग धनमय रिपुमय, कबहु नारीमय भासे, संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नाशे, संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेम हीन नहीं जाई। अंतिम चरण है तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेम हीन नहीं जाई। राम जी के चरणों में जब तक निष्काम प्रेम का उदय नहीं होगा तब तक भवरोग की निवृत्ति नहीं होगी। संसार के जितने असाध्य रोग कहे जाते हैं उनकी चिकित्सा संभव है, और मान लो चिकित्सा संभव ना ही न भी हो तो उस रोग का संबंध इस वर्तमान देह से ही तो है। जब देह ही नित्य नहीं है, शरीर ही नित्य नहीं है, तो शरीर में उत्पन्न होने वाले रोगादि नित्य कैसे हो सकते हैं? अरे कोई बीमारी कब तक रहेगी? जब तक शरीर रहेगा ना तब तक रहेगी, शरीर खत्म की बीमारी खत्म। तो ये देह के रोग रोग नहीं है, साध्य हैं तब तो ठीक ही है, असाध्य हो तो भी। सबसे भयंकर रोग है भवरोग। न जाने कितने कल्पों से, कितने युगों से, कितने असंख्य जन्मों से ये रोग हमको लगा हुआ है। बार बार पैदा होना, बार बार मरना। भव शब्द की संस्कृत भाषा के अनुसार व्युत्पत्ति है, भवन्त्यस्मिन् निति भवः, अस्मिन् जिसमें तीन काम हुए उसको भव कहते हैं। जन्मस्थिति भंगाः, जन्म भी हो, स्थिति माने पालन भी हो, और भंग माने प्रलय भी हो। तीन काम जहां निरंतर हुए उसको सीताराम, उसको भव कहा जाता है। तीन काम जिसमें निरंतर हो मैं उसे भव भोग कहा जाता है। और यही बीमारी हम लोगों के पीछे लगी है। यहां बड़े से बड़े बनठन के बैठे हैं कि हम अमुक हैं और तमुक हैं। कौन कौन से निकृष्ट शरीरों में भी नहीं गए हम लोग। कितनी बार मलमूत्र की नाली के कीड़े बने, कौन सा ऐसा दुष्कर्म है जो हजारों हजारों बार न हुआ हो। अभिमान लिए बैठे हैं कि हमसे बड़ा कोई धर्मात्मा, हमसे बड़ा कोई सदाचारी नहीं। आलवंदार में श्री यमुनाचार्य जी महाराज कह रहे हैं, न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायी। कौन सा ऐसा निंदित कर्म है जिसको हमने हजारों हजारों बार न किया हो। न निंदितम कर्म तदस्ति लोके सहस्रशो यन्न मया व्यधायी, सो हम विपाकावसरे मुकुंद। हे मुकुंद, अब उस जो कुछ बोगे वो तो काटना पड़ेगा। उस कर्म का फलभोग जब उपस्थित हुआ तो मैं हाहाकार कर रहा हूँ, माथा पटक रहा हूँ, रो रहा हूँ। अरे रोने चीखने चिल्लाने से होता क्या है? तुम जो कुछ भोग रहे हो अपना किया हुआ ही तो भोग रहे हो। मनुष्य जीव अपनी वास्तविकता समझे तो वह अहम शून्य हो जाएगा, उसमें दीनता आ जाएगी, अभिमान नहीं रह जाएगा। पूज्य श्री सुदामा दास जी महाराज, उनका भगवत धाम प्रयाण हुआ, उनकी श्रद्धांजलि सभा हुई, उसमें बहुत बड़े बड़े महापुरुष आए थे। पूज्य स्वामी श्री नृत्य गोपाल दास जी महाराज भी आए थे और भी बड़े बड़े महापुरुष सब आए थे। पूज्य सदगुरुदेव श्री भक्तमाली जी महाराज भी उस सभा में उपस्थित थे। उस समय महाराज जी मलुक पीठ में ही विराजते थे, महाराज जी मलुक पीठ से श्रद्धांजलि सभा में गए थे, तो महाराज जी को भी बोलने का अवसर दिया गया, आप कुछ कहिए, क्योंकि महाराज जी का बहुत लंबा समय श्री सुदामा दास जी के साथ व्यतीत हुआ था। सब लोग एकदम सावधान थे कि महाराज जी क्या कहेंगे, महाराज जी कुछ कहेंगे, जो कुछ कहेंगे वह अपने आप में अद्भुत होगा। पर उस श्रद्धांजलि में सबसे संक्षिप्त वक्तव्य महाराज जी का था, एक डेढ़ मिनट का भी नहीं था। महाराज जी ने अत्यंत भावुक होकर के कहा, केवल एक वाक्य, भक्त भक्ति भगवंत गुरु चतुर नाम बपु एक, इनके पद वंदन किए नाशने विघ्न अनेक। ये कहने के बाद महाराज जी ने कहा, कि हमारे कर्मों की ओर देखोगे तो हमको साधु नहीं, हमको मनुष्य भी नहीं मानोगे। मेरी पूजा नहीं करोगे, मेरे मुंह पर थूकोगे, ऐसे एक पतित व्यक्ति को जिसने संतों के बीच में साधु के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया, ऐसे पूज्य सुदामा दास जी महाराज को हम प्रणाम करते हैं। बस कह के महाराज जी चुप हो गए। क्या महाराज जी कैसा जीवन था? अभी तो गंगोत्री से गंगा जी के जल में मिलावट शुरू हो गई। महाराज जी का जीवन तो विशुद्धतम गंगा जल के जैसा था। इस कठिन कलिकाल में जिनको कोई दाग धब्बा लगाई नहीं, दास कबीर जतनते ओढ़ी ज्यों की त्यों धर दीनी चदरिया, ऐसा जीवन था उनका। इतने लंबे जीवन में कोई दाग नहीं लगा उनके, अद्भुत जीवन था। लेकिन उनकी दीनता देखो, ये दीनता कब आती है? जब जीव को अपने स्वरूप का बोध होता है। वे सिखाते हैं, इस प्रकार के से अहम शून्य बनोगे तो तुम्हारे जीवन में भक्ति का प्रकाश होगा, तुम्हारे जीवन में ज्ञान का प्रकाश होगा। हम लोग ठीक से प्रणाम करना नहीं जानते हैं, तो महाराज जी को हम देखते थे, किसी ने आकर प्रणाम किया, उसके प्रणाम करने के पहले तो महाराज जी का मस्तक भूमि पर पहुंच जाता था। ये रोग लगा है, इस रोग का कारण भी अहंकार ही है, मैं और मेरा, मैं और मेरेपन के अभिमान से ये रोग लगा है। इसलिए ये नहीं छूटेगा तब तक न ज्ञान का उदय होगा न भक्ति का उदय होगा, बातें भले ही चाहे जो कर लो। श्री राम जी के चरणों में प्रेम होगा तो भवरोग की निवृत्ति होगी। बोले तो ठीक है, हम तो भवरोग की निवृत्ति के लिए दूसरे दूसरे साधन कर लेंगे। क्या करेंगे? प्रेम भले ही न हो, क्या करेंगे आप? बोले हम श्रेष्ठ संयमी जितेंद्रिय एक आदर्श महापुरुष के जैसा जीवन प्रस्तुत करेंगे। दुनिया कहेगी कि हाँ कैसा संयमी होना चाहिए? अमुक के जैसा संयमी सदाचारी होना चाहिए। कितना बड़ा संयम हम करेंगे? बहुत से महात्मा होते हैं, नमक नहीं खावे, मिर्च नहीं खावे, दूध नहीं पिए, घी नहीं पिए, फल नहीं खावे, कठोर से कठोर संयम करने वाले महात्मा, बड़े जितेंद्री, बड़े तपस्वी, बड़े वीतराग, कंचन कामनी के स्पर्श से मुक्त, ये सब संयम ही है। तो हम संयम के सहारे इस रोग का नाश कर लेंगे, अथवा हम जप के सहारे इसका नाश कर लेंगे। इतना अमुक मंत्र का इतना जप करेंगे, नाश हो जाएगा। तप के सहारे, नियम के सहारे, धर्म के सहारे, व्रत के सहारे, ये सब बहु भेषज समुदाय, ये सब दवाइयां तो हैं, ये औषधियों का समुदाय तो है, और इसकी महिमा नहीं है ये नहीं कहा जा रहा है, इसकी महिमा भी है, लेकिन बीमारी इससे सर्वथा समाप्त होने वाली नहीं है, क्योंकि ये सब जो साधन बताए गए ना, ये काष्ठौषधि के समान है। काष्ठौषधि जानते हैं? अमुक जड़ी बूटी ले आओ, सौंठ ले आओ, काली मिर्च ले आओ, पीपर ले आओ, अमुक ले आओ, तमुक चीजें ले आओ, और इन्हें दवाइयों को कूटो, कपड़ करके छानो, पाउडर बना लो, और फिर उसको शहद के साथ या मलाई के साथ, इसको कहते हैं काष्ठौषधि, कूट पीट करके बनाई जाने वाली चूर्ण जैसी दवा। तो काष्ठौषधि होती तो उत्तम है, सात्विक भी होती है, लेकिन औषधियों का संग्रह, उसमें भी औषधि पुरानी नहीं होनी चाहिए। वर्षा काल बीत गया औषधि को संग्रह किए होने पर, तो वो औषधि काष्ठौषधि बेकार हो जाएगी। शरद पूर्णिमा के बाद कार्तिक लग जाता है, एक महीना कार्तिक हो गया, कार्तिक पूर्णिमा के बाद फिर औषधि का, काष्ठौषधि का संग्रह करने की विधि है। धूप में नहीं सुखाना है, छाया में सुखाना है, स्वाभाविक रूप से सूखने देना है, उसमें कोई कीड़ा वीड़ा न लग जाए, घुन न लग जाए, ये भी बचा के रखना है। और इतने श्रम के बाद, कूट कपड़ छानने के बाद, वर्षा काल, वर्षा बीत गई, यदि चूर्ण बना के धर दिया, एक वर्षा हो गई, तो उसकी शक्ति समाप्त हो जाएगी। अधिक समय बीतने पर हो सकता विपरीत भी फल देने लग जाए। और मान लो आपने सारी सावधानियां बरत ली, औषधि के संग्रह की, सुखाने की, कूट कपड़ के छानने की, समय से लेने की, सारी नियमावली का आपने पालन कर लिया, और परहेज बिगड़ गया, तो उसमें जो परहेज है, ये चीज नहीं खानी, ये चीज नहीं खानी, ऐसे नहीं करना, ऐसे नहीं करना, वो आपने नहीं माना, तो भी वो औषधि काम नहीं करेगी। अथवा उस औषधि का अनुपान, औषधि के साथ ये लेना जरूरी है, वो चीज नहीं लिया तो भी औषधि काम नहीं करेगी। तो कितनी सावधानी करेगा, कोई ना कोई बहाना तो बन ही जाएगा, ये हो गया था इसलिए काम नहीं किया। वर्तमान समय में औषधियां विशेष काम नहीं कर रही, उसके कई कारण हैं। एक तो मशीनों से बन रही है, पहले हाथ से, खल्लड़ से कूट कपड़ करके वैसे बनती थी, पहले उनको स्वाभाविक गर्मी दी जाती थी कंडे की आंच की, अब वो बिजली के यंत्रों की गर्मी दी जा रही है, बड़ी कठिनाई, तो औषधि काम नहीं करती। थोड़ी भी कहीं सावधानी में चूक हुई कि औषधि से रोग निर्मूल नहीं होगा, लेकिन किसी का रोग शरबत पीने से चला जाए, ठंडी सुंदर कागजी मामरा बादाम की लस्सी हो, उसमें शहद पड़ी हुई हो, देसी गाय का घोटा दूध हो, अब ऐसा कोई हो और कहो कि ये दवा है, इसको पीने से आपकी बीमारी खत्म हो जाएगी, तो आप क्या करोगे? कड़ुआ चिरायता पियोगे कि महासुदर्शन चूर्ण की फंकी लोगे कि त्रिकटू खाओगे? क्या खाओगे कि आप शरबत पियोगे? क्या करोगे? यदि शरबत पीने से बीमारी दूर होती है तो हम सब छोड़ के शरबत ही पियेंगे। तो ये सब जितने साधन है ना, ये काष्ठ औषधि के समान, इनका करना कठिन, इनका सेवन कठिन, और थोड़ी भी सावधानी हटी कि रोग निर्मूल नहीं होगा, बहाना बन जाएगा। किंतु भगवान का दिव्य प्रेम वो तो मीठे शरबत के जैसा है, वो किसी को पीने को मिल जाए तो उसके भवरोग की सर्वथा निवृत्ति हो जाएगी, भवरोग रहेगा ही नहीं। भवरोग कब मिटेगा? जब भगवान के चरण कमलों की प्राप्ति हो जाएगी। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति के बिना भवरोग की निवृत्ति संभव नहीं। भगवत चरणारविंद की प्राप्ति तो भवरोग दूर होगा। और भगवत चरणारविंद की प्राप्ति कैसे होगी? मिलही न रघुपति बिनु अनुरागा किए कोटि जप जोग विरागा। बिना प्रेम रीझे नहीं नटवर नंद किशोर। प्रेम से ही रीझेंगे, और प्रेम जो है किसी हाट में नहीं बिकता, वो प्रेमी महात्माओं के संग से भगवत प्रेम की प्राप्ति होती है। इसलिए तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि राम जी के चरणों में प्रेम नहीं होगा तो तुम्हारा भवरोग नष्ट नहीं होगा। ये संस्कृति, संस्कृति माने बार बार पैदा होना, बार बार मरना, ये संस्कृति रूप, जन्म मृत्यु रूप जो सन्निपात का दारुण दुख है, बात पित्त कफ तीनों प्रकुप्त हो जाते तो सन्निपात हो जाता है। सन्निपात हो गया तो वैद्य कह देता कि अब ये बस मरने वाला है, कब मर जाए कोई पता नहीं, बस कुछ मिनटों का मेहमान है, सन्निपात हो गया इसको। ये स्थिति है जीव की, ये दारुण दुख है। जैसे सन्निपात की पीड़ा बड़ी भयंकर होती है, उसी के लिए गोस्वामी जी ने कहा जन्मत मरत दुसह दुख होई। दूसरा दुख होता है, असह्य पीड़ा होती है सन्निपात से। ये जन्म मृत्यु की असह्य पीड़ा ये कब तक दूर नहीं होगी? बिनु हरि कृपा न नाश है, बिना भगवान की कृपा के इसका नाश होगा नहीं। अब प्रश्न उठा, भगवान की कृपा कैसे होगी? वो तो कृपा के सागर हैं, कृपा के समुद्र हैं, उनकी कृपा में तो भेद है नहीं, अपने पराये का भेद है नहीं, उनकी तो सब जीवों पर समान कृपा है। जैसे बादल बरसता है तो बरसते समय भेद नहीं करता, सब जगह बरसता है, सर्वत्र बरसता है। अपवित्र से अपवित्र स्थान पर बरसता है, यहां मलमूत्र पड़ा यहां हम न बरसे ऐसा नहीं। यहाँ तो गंदगी का, कचड़े का, कूड़े का ढेर है, यहाँ बरसने से क्या फायदा, ऐसा तो मैं नहीं सोचता। इस पर्वत की चोटी पर एक बूंद ठहरेगी नहीं, यहाँ बरसने से क्या फायदा, ये नहीं सोचता। इस ऊसर में घास भी पैदा नहीं होते, यहाँ बरसने से क्या फायदा, फिर भी बरसता। समुद्र में भी बरसता, वहां तो पानी पानी है, क्या फायदा वहां बरसने से, वहां भी बरसता, उपजाऊ में भी बरसता। जैसे मेघ वर्षा में भेद नहीं करता, ऐसे ही भगवान की कृपा किसी जीव के साथ भेद नहीं करती है। भगवान कृपा में भेद करने लग जाए ना, तो किसी महामारी की जरूरत नहीं, किसी युद्ध की जरूरत नहीं, सब दुनिया जय सियाराम बहुत जल्दी खत्म हो जाएगी। केवल एक कानून भगवान बना दें कि जो आस्तिक हैं, भक्त हैं, हमारे निज सेवक हैं, उनको ही सूर्य चंद्र का प्रकाश मिलेगा, उन्हीं को ऑक्सीजन मिलेगी, उन्हीं को अन्न मिलेगा, उन्हीं को जल मिलेगा। और जो हमको नहीं मानते हैं, महात्माओं को नहीं मानते हैं, गौ ब्राह्मण संतों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, वेदादि शास्त्रों में जिनकी श्रद्धा नहीं है, आज से उनका राशन पानी बंद, उनका उनका राशन कार्ड खत्म, रद्द। तो बोलो कितने लोग जीवित रहेंगे? वर्तमान उपलब्ध विश्व की जनसंख्या 7 अरब से ऊपर है। हम समझते हैं कि ऐसा कानून बनाते ही पूरे दुनिया में 1 करोड़ लोग भी नहीं बचेंगे। कितने? 1 करोड़ भी आस्तिक भक्तों का मिलना मुश्किल है पूरे संसार में। और उनमें अनुरागी प्रेमी भक्त खोजोगे तब तो महाराज क्या कहना, फिर तो 100-200 मिलना भी मुश्किल हो गया, हो जाएगा तो 100-200, अरे एक मिल जाए तो सौभाग्य समझो। तो बिना महाप्रलय के प्रलय हो जाए। तो हमको तो ऐसा लगता है कि इतनी पूरी सृष्टि में जो कुछ महानुभाव ईमानदारी से भजन कर रहे हैं, उनके नाते से भगवान पूरी सृष्टि का पोषण करेंगे। चलो भाई, हमारे संत यहां रहते हैं, इनके नाते से इनको भी राशन पानी मिलता रहे। भगवान को गालियां बकने वाले लोग भी मौज से रहते हैं, भगवान उनके लिए राशन पानी बंद नहीं करते कि सूर्य का प्रकाश कम कर दें, चंद्रमा की चांदनी कम कर दें, उनके लिए कुछ कोई चीज कम नहीं करते, सब चीज देते। हमारे महाराज जी सुनाते थे कि एक सज्जन थे, वैश्य थे, और उनका नियम था कि किसी भक्त को, वैष्णव को भोजन करा के तब वे भोजन करते थे, और जिस दिन कोई न मिले तो उस दिन वो भूखे रह जाते थे। एक बार 3 दिन तक कोई न आया, न मिला ही नहीं, आया ही नहीं, वे भूखे ही रह गए। 4th दिन एक व्यक्ति मिला, वो साधु तो नहीं था पर साधु के जैसा नक्शा बना रखा था उसने, दाढ़ी वाड़ी बड़ी थी और साधु जैसे कपड़े पहन रखे थे, कोई तिलक उलक नहीं था, कोई तिलक तुलसी कंठी कोई वैष्णव का बाना हो ऐसा तो नहीं था, पर दाढ़ी बड़ी हुई थी, कपड़े पहने था तो लगता था कि साधु जैसा है, हो सकता कोई महात्मा ही होंगे, महात्मा जैसी वेशभूषा है। आओ महाराज प्रणाम, प्रसाद पाओ, भूखे प्रसाद, हाँ हाँ प्रसाद पाएंगे, भोजन करेंगे। तो आकर वो बैठ गए, ना हाथ धोए, ना पांव धोए, ना आचमन किया, ना भगवान को निवेदन किया, सीधे दोनों हाथ से खाने लग गए। तो उसने हाथ जोड़कर कहा, महाराज हमको तो बहुत दिन हो गई साधु सेवा करते करते, महात्माओं की सेवा करते करते, वैष्णवों को भोजन कराते कराते, आपके जैसा तो हमने पहली बार ही देखा है, आपने हाथ पैर भी नहीं धोए और आप में कोई आचार विचार भी नहीं, दोनों हाथ से खाए चले जा रहे हो, सब जूठा उठा सब, और आपने भगवान को स्मरण भी नहीं किया, आप कैसे महात्मा हैं? कितना सुनते ही वो जोर से बोला, अरे क्या बात बोलता है बोलते हो, मैं तो धर्म और ईश्वर को कुछ नहीं समझता। ये सब पेट भरने वाले लोगों ने कल्पना कर रखी है, कुछ नहीं है। वेद क्या है? बाणों ने कुछ गीत गाए, वो वेद हो गया। कुछ नहीं, ना हम वेद माने, ना शास्त्र माने, ना वर्ण व्यवस्था माने, ना परलोक माने, ना पुनर्जन्म माने, कुछ नहीं। ये सब झूठ, कुछ नहीं। भगवान किस खेत की मूली हम नहीं समझते, किस चिड़िया का नाम परमात्मा हम नहीं जानते। निंदा करने लग गया भगवान की, ब्राह्मणों की, संतों की, भगवान नाम की निंदा करने लग गया। अब तो उसको बहुत क्रोध आया कि 3 दिन तो भूखे रहे हम और चौथे दिन मिला तो ऐसा आदमी मिला जो घोर निंदक है भगवान का। उसने कहे चुप होते को नहीं, अरे क्यों होंगे चुप, तुम भी देखो हम पढ़े लिखे व्यक्ति हैं, हमारे विचारों का आदर करो, ये सब ढोंग ढकोसला छोड़ो। ये तो बोलना बंद नहीं करता है। नौकर से कहा दरबान से, कान पकड़ो उसका, धक्का धक्का दे के निकालो बाहर। नौकर तो नौकर थे, बड़े सेठ थे, दरबान ने हाथ पकड़ के बाहर निकाल दिया। गालियां बकता हुआ चला गया, बड़ा दुखी हुआ। 3 दिन के बाद आज आया तो ऐसा आदमी आया जिसके भगवान की इतनी निंदा करने वाला, ऐसा दुष्ट हमने देखा नहीं। बहुत दुखी हो गया, आज भी कुछ भोजन नहीं किया, बिना खाए सो गया। तो ठाकुर जी ने स्वप्न में दर्शन दिया, भक्त तो था ही। भगवान ने कहा कि ठीक है वह नास्तिक था, पर जीव तो था, हमारा अंश तो था, भूखा मनुष्य तो था। तुम अपने को भक्त मानते हो और उसने भोजन करना शुरू कर दिया था और तुमने धक्का देकर उसको निकाल दिया, ये तो उचित नहीं किया। वो तो जन्मजात नास्तिक है, जब से उसने होश संभाला तब से हमको गाली देने का ही काम करता है। लेकिन मैंने उस नास्तिक को आज तक भूखा नहीं रखा और तुम बड़े भगत बनते हो, पर एक दिन भी तुम उसको भोजन नहीं करा सके। हम ऐसा विचार कर लें आस्तिक नास्तिक का कि आज के बाद आस्तिकों को ही भोजन देंगे, अन्न जल आदि की सुविधा उन्हीं को देंगे, और जो हमको न मानने वाले होंगे, हमें न भजने वाले होंगे, उनका राशन पानी सब बंद कर देंगे। हम ऐसा करें तो महाराज सृष्टि नष्ट हो जाएगी, समाप्त हो जाएगी सृष्टि। इसलिए मैं जीवों के गुणदोष का विचार नहीं करता, मैं तो केवल कृपा ही करता हूँ, दया ही करता हूँ। इसलिए तुम सच्चे भक्त बनो, जीव मात्र में मेरा अनुभव करते हुए सबकी सेवा करो। महाराज जी कहते यह उपदेश पाकर वह कृतार्थ हो गया। तो कहने का आशय ये है कि भगवान कितने करुणामय हैं, नास्तिक से नास्तिक प्राणियों का भगवान पोषण कर रहे हैं। पर कृपा सब पर है, पर अनुभूति सबको भगवान की कृपा की नहीं होती है। जो विमुख प्राणी हैं उनको भगवान की कृपा का अनुभव नहीं होता है, जो सन्मुख प्राणी हैं वे ही भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। खूब जोर का पानी बरस रहा हो और इस गेट के बाहर भगोनी कड़ाही उल्टी पड़ी हो तो चाहे जितना पानी बरसे भीतर तो एक बूंद नहीं जाएगा, और वो उल्टा पड़ा हुआ पात्र सीधा रख दिया जाए तो पानी बरसने वाला उसमें भरेगा, भर जाएगा तो लबालब भरने के बाद बाहर निकलने लग जाएगा, छलकने लग जाएगा, बहने लग जाएगा। ऐसे ही औंधे पड़े हुए भोगों की ओर, माया की ओर, कंचन कामनी को मुंह करके औंधे पड़े हुए जीव, उन विमुख जीवों को संत सद्गुरु भगवान कृपा करके सीधा कर देते हैं, भगवान की ओर उन्मुख कर देते हैं। जब जीव भगवत शरणागत हो जाता है, भगवान के सन्मुख हो जाता है, तो उसको पद पद पर भगवान की कृपा का अनुभव होने लग जाता है। वो कृपा सिंधु की कृपा का अनुभव करके और उसी आनंद में विभोर रहता है। कृपा का आनंद ऐसा है, कुंती ने भगवान की कृपा की अनुभूति की तो विपत्ति भी उनके लिए विपत्ति नहीं रहेगी, विपत्ति में भी स्वाद आने लग गया। विपदस्तंतुन सस्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यत्याद पुनर्भव दर्शन। विपत्तियां स्वादिष्ट हो गई, इसलिए विपदो नैव विपदस्तंपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णो संपन्न नारायण स्मृति। विपत्तियां विपत्तियां नहीं है, संपत्ति भी संपत्ति नहीं है, भगवान को भूल जाना भारी विपत्ति है, भगवान की निरंतर याद करना ये सबसे बड़ी संपत्ति है। तो भगवान की कृपा तो सब पर है। फिर तुलसीदास जी इस पद में कह रहे हैं कि संस्कृति सन्निपात दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नाशे, बिना भगवान की कृपा के इसका नाश नहीं होगा। तो कृपा तो सभी प्राणियों पर है, कृपा में तो कसर है नहीं। फिर लोगों का भवरोग नष्ट क्यों नहीं हो रहा है? क्योंकि उन्हें कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। क्या? उन्हें कृपा का अनुभव नहीं हो रहा है। ये भगवत सन्मुख होते तो कृपा का अनुभव होता, उन्हें कृपा की अनुभूति नहीं हो रही है। भगवान के प्रेम से वे वंचित हैं, भगवान का विशुद्ध प्रेम उनको प्राप्त नहीं हो पा रहा है। कृपा का अनुभव हो तो प्रेम जगेगा, कृपा की अनुभूति ही नहीं होगी तो प्रेम जगेगा कैसे? आपको बिहारी जी की श्री जी की कृपा का अनुभव होगा, आपका हृदय भराएगा, आपके नेत्र भराएंगे, आपका शरीर रोमांचित हो जाएगा। फिर प्रेम के सात्विक भाव लक्षण आप में प्रकट हो जाए। रानीखेत में, रानीखेत एक जगह है, बड़ा सुंदर स्थान है रानीखेत, पर्यटन का स्थान है और वो ऐतिहासिक महत्व का तो है ही है, पौराणिक महत्व भी उसका बहुत भारी है। कुमायूं मंडल का क्षेत्र है वो, दो मंडल है, एक गढ़वाल मंडल एक कुमायूं मंडल। तो कुमायूं मंडल में रानीखेत आता है, वो रानी और कोई दूसरी नहीं है। आजकल के लोग तो कहते हैं कि विक्टोरिया रानी उसने वहां का विकास किया, इसलिए वो, ये सब गलत बात। भगवती जगदम्बा श्री पार्वती ही रानी है और उनकी क्रीड़ा का स्थल होने से उसको रानी क्षेत्र होने से पर रानी खेत हो गया। वहां पार्वती जी का नाम है झूला देवी, कहते भगवान शंकर ने उनको झूला डाल करके झूला झुलाया था वहां, तो शिवजी पार्वती जी की विहार स्थली है वो, बहुत सुंदर, हम दर्शन करके आए वहां थे हम। तो पूज्य श्री गोरीलाल कुंज वाले महाराज जी भी थे, तो वहां जंगल है, मोनी जी महाराज ने बुलाया था और वहां जंगल में शेर चीता हिंसक जीव भी है, मिलिट्री का क्षेत्र है। तो ऐसे ही शाम को वहां तो 3-4 बजे ठंड पड़ने लग जाती है, ठंडा क्षेत्र है, इलाका है। तो हम और महाराज जी दोनों मूर्ति घूमने गए और महाराज जी के साथ भी कोई नहीं था, हमारे साथ भी नहीं। महाराज जी बोले नहीं, हम दो ही मूर्ति रहेंगे। हम लोग गए तो घूमते घूमते रोड घूमते गए, पहाड़ में ऊंचे नीचे होते ना स्थान, घूमते घूमते एक जगह महाराज जी बोले यहीं बैठकर हम थोड़ी अपना नियम कर लेते हैं, आप भी एक तरफ बैठ जाओ। हम थोड़ी दूर पे हम बैठ गए, थोड़ी दूर महाराज जी बैठ गए। तो हम तो अपना सायंकालीन मानसिक संध्योपासना आदि करने लगे। महाराज जी भी अपना भजन कर माला जोली हाथ में थी। अब अंधेरा हो गया, महाराज जी तो उठे नहीं, तो हम पास में गए तो हमने क्या देखा कि वो इतने विह्वल थे कि उन्हें होश ही नहीं था। इतना अश्रुपात हो रहा था, उन्हें होश ही नहीं था। फिर मैंने ऐसे ऐसे उनको हिलाया, मैंने कहा महाराज जी अंधेरा हो गया, अब चलें हम लोग। और लोग परेशान कि महाराज जी वो कहाँ चले गए, अब तक लौट के नहीं है। तो महाराज महाराज जी का हाथ पकड़कर वहां से लाए, वो इतने प्रेम विह्वल थे कि उनको होश नहीं था। हाथ पकड़े पकड़े फिर हम लोग शांति से धीरे धीरे चले आए। जब महाराज जी प्रकृतिस्थ हुए, सावधान हुए, तो हमने कहा महाराज जी क्या हो गया। तो महाराज जी बोले, पर्वत को देख करके, लताओं को, वृक्षों को देख करके नित्य निकुंज की स्मृति हो आई, वृंदावन की ये लगा के साक्षात बिहारी जी का, बिहारिणी जी का निकुंज भवन प्रकट है, और बस उसी का अनुभव करते करते फिर हमको होश ही नहीं रहा। अब देखो कहाँ है वृंदावन, कहाँ है रानी खेत, वहाँ के वृक्ष लता पता को देखकर वो वृंदावन में चले गए, वृंदावन की लीला में चले गए। इसको कहते हैं कृपा। तो ये कृपा की अनुभूति ही प्रेम को जगाती है, कृपा की अनुभूति ही प्रेम को जगाती है। कृपा तो सभी जीवों पर है, कृपा की अनुभूति। कृपा की अनुभूति प्रेम को जगाती है। कृपा की अनुभूति कैसे होगी, भजन करो तो कृपा का अनुभव होगा। कैसे भजन करें, मन क्रम वचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई। कृपा तो करते हैं, पर कृपा का अनुभव कब होगा, जब मन से, वाणी से, क्रिया से छल कपट छोड़कर, चतुराई छोड़कर, गुरुजनों के चरणों में रहकर निश्चल निष्कपट व्यवहार करते हुए भजन करोगे तो भगवान की कृपा का अनुभव होगा, प्रेम का उदय होगा। और प्रेम का उदय होते ही क्या कहना, फिर तो जीव धन्य अति धन्य हो जाता है। प्रेम और भगवान दो थोड़े ही हैं, एक ही है। प्रेम मिल गया मानो साक्षात ठाकुर जी ही मिल गए। तो बिना कृपा के भवरोग का नाश संभव नहीं है। आप लोग कहेंगे कि आपने पद की चर्चा में सबसे आखिरी चरणों को पहले क्यों कहा, ये कहना जरूरी था। अब कृपा नहीं है, कृपा का अनुभव नहीं हो रहा। कृपा तो है पर भगवत सन्मुख जीव नहीं हो, सन्मुख जीव को कृपा का अनुभव होगा। भगवत सन्मुख नहीं हुआ, शरणागत नहीं हुआ, भगवान की कृपा का अनुभव नहीं हो पा रहा है। अभी भी संसार में भोगों में प्रेम बना हुआ है, भगवान में प्रेम नहीं हुआ। तो बिना प्रेम के जीव की अवस्था कैसी होती है, उन अवस्थाओं का निरूपण इस पद में किया जा रहा है। प्रेम जागृत होने पर तो भवरोग का नाश हो ही जाएगा, और यदि प्रेम जागृत नहीं हुआ तो फिर स्थिति क्या होगी, ये कहते हैं गोस्वामी जी। दीन बंधु सुख सिंधु कृपा कर, कारुणिक रघुराई। रघुराई के विशेषण है ये सब, हे रघुराई, हे रघुनाथ जी, रघुराई, रायमन रघुराज, रघुवंश में जो सबसे श्रेष्ठ हैं, ऐसे हे रघुराज जी आप दीन बंधु हैं, आप दीन के बंधु हैं। अभी दो पदों में यही आपने सुना, यही दरबार दीन को आदर रीति सदा चले जाए। आप दीन बंधु हैं और कैसे हैं, सुख सिंधु हैं, सुख के समुद्र हैं। चारि रूप शील गुण धामा तदपि अधिक सुख सागर रामा। सुख सागर सो आनंद सिंधु सुख राशि सी करते त्रैलोक सुपासी। आप सुख सिंधु हैं और कैसे हैं? कृपा कर, कृपा कर माने कृपा करने वाले हैं। कृपा करना आपका स्वभाव है। युद्ध की लीला में भगवान कोप करते दिखाई पड़ते हैं। लंका का युद्ध हुआ तो युद्ध में तो कोप है, युद्ध में भगवान कोप करते हुए दिखाई पड़ते हैं, पर उनका कोप भी कोप नहीं है, उनका तो कोप भी कृपाई है। हम लोगों का क्रोध तो क्रोध है, भगवान में क्रोध नहीं है, उनका क्रोध भी कृपा है। क्या कृपा है? क्रोध बोले निर्वाण दायक क्रोध जाको। जिनका क्रोध निर्वाण देने वाला है, मोक्ष देने वाला है, आप बताओ वो असुर राक्षस जाने कैसे कैसे उठपटांग काम करने वाले, उनको अपने पाप नरकों में भोगने पड़ते तो कल्पों बीत जाते, नरक में भोगने से छुटकारा नहीं होता, फिर 84 के चक्र में भटकते, जाने क्या क्या नहीं भोगना पड़ता उनको, पर उनको भोगना नहीं पड़ा तो उनको राम जी ने मुक्त कर दिया, मोक्ष दे दिया। क्रोध पूर्वक पूतना का दूध पिया भगवान ने। प्राणै ही समम रोष समन्वितो पिवत, रोष से युक्त होकर के भगवान ने पूतना का दूध पिया। प्राण पी लिए, प्राण समन्विता, प्राणों के सहित दूध पी लिया, बोले प्राण भी पी लिए। क्रोध में भर के प्राण पिए ठाकुर जी, नुकसान क्या हुआ? हम जिस पर क्रोध करते हैं उसका नुकसान होता है। भगवान बालकृष्ण प्रभु ने क्रोध किया तो उसका क्या नुकसान हो गया? गोस्वामी जी कहते नुकसान तो कुछ नहीं हुआ। विनय पत्रिका में तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, गई मारन पूतना, गई मारन पूतना, कुछ काल पूत लगाए, मातु की गति ताही दीनी, कृपालु यादव राय। ठाकुर जी ने उसको माता की गति प्रदान कर दी, मातु की गति ताही दीनी कृपालु यादव राय, उसको माता की गति भगवान ने प्रदान कर दी। तो ऐसी कृपा करने का ही स्वभाव जिनका है। विनय पत्रिका में गोस्वामी जी ने कहा, प्रभु मूर्ति कृपामयी है, भगवान की मूर्ति कृपामयी है। और कैसे हैं? कारुणिक रघुराई, कारुणिक ऐसी करुणा है राम जी में, आहा क्या कहें, उस करुणा का कोई उदाहरण ही नहीं है। लोग अपने बाप को भी बाप कहने में संकोच करते हैं और राम जी की करुणा देखो। पंचवटी पहुंचे तो एक पर्वताकार गिद्ध दिखाई पड़ा। लक्ष्मण जी बोले, बड़े बड़े असुर इस यहाँ रहते हैं, लगता है कोई राक्षस ही होगा वाल्मीकि में। तो जटायु जी ने सुन लिया, तो नहीं रामभद्र, मैं तुम्हारे पिता दशरथ जी का सखा हूँ, मित्र हूँ, गृधराज जटायु, आओ वत्स राम आओ। तो राम जी ने उस गीध के चरणों में ऐसे प्रणाम किया जैसे अपने पिताजी को प्रणाम करते हैं, और गृधराज जटायु ने आशीर्वाद दिया। और जब जटायु ने प्राण त्याग दिए तो राम जी लक्ष्मण जी से कहते हैं कि भले ही दशरथ जी परलोकवासी हो गए थे, लेकिन हमको लगता था कि अभी पिताजी की छाया हमारे सिर पर है, पर आज इस परोपकारी महापुरुष जटायु के निष्प्राण होने के बाद लगता है कि लक्ष्मण अब हम पितृहीन हो गए, अब पिताजी का बरदहस्त मेरे माथे से उठ गया। भगवान जटायु की धूल जटान से झारी, जटाओं से उसकी धूल झालते हैं, अपने नेत्रों में जल भर भर के मानो अर्घ देते हैं, उसका संस्कार अपने हाथ से अंत्येष्टि करते हैं और कहते गच्छ लोका ननुत्तमान, जिस मेरे नित्य साकेत से उत्तम कोई दूसरा लोक नहीं है, ऐसे मेरे पवित्र लोकों में तुम आप प्रस्थान करो। ये है राम जी की करुणा। करुणा का लक्षण क्या है? करुणा का क्या लक्षण? जिन महापुरुषों में करुणा होती है ना, जिन महापुरुषों में करुणा होती है उनको किसी के दोष नहीं दिखाई पड़ता। करुणा होगी ना, दोष नहीं दिखाई पड़ेगा। अब दोष दिखेंगे तो करुणा ही उत्पन्न नहीं होगी, फिर तो लगेगा कि ये करुणा के योग्य ही नहीं है, ये दया कृपा के लायक नहीं है, ये तो दुष्ट है, इसको तो ऐसे ही व्यवहार इसके साथ होना चाहिए, करुणा को दया नहीं होगा। किसी के भी दोष आपको दिखाई पड़ेंगे तो उसके प्रति करुणा जगेगी आपको? जिसका कहीं गुजारा न हो उसका हमारे महाराज जी के दरबार में गुजारा था। भरद्वाज जी तो जानते हैं, ऐसे नालायक बुरे से बुरे लोग जो उनके यहां आ गया उसका गुजारा उनके दरबार में हो गया। किसी का दोष देखते ही नहीं थे, केवल और केवल कृपा ही करते थे, करुणा ही करते थे सबके ऊपर। ये राम जी का स्वभाव है। राम जी दोष देखने लग जाएं तो किसी को देखकर राम जी को दया नहीं आएगी। अब हमारे ही दुष्कर्म भगवान देखने लग जाएं तो हमारे ऊपर कृपा करेंगे भगवान, करुणा करेंगे भगवान? नहीं करेंगे, हम तो भूखे मर जाएंगे। छटाक भर भी आटा 24 घंटे में मिल सके ऐसा भी भजन नहीं है। पर ठाकुर जी के दरबार में सबका निर्वाह हो रहा है, ऐसे ही संतों के भगवान के गुरु जी के दरबार में सबका गुजारा हो जाता है। कारुणिक रघुराई, ये संबोधन है, हे दीन बंधु, हे सुख सिंधु, हे कृपा करने वाले, हे करुणा मय, कृपा करुणा की खान, हे रघुनाथ जी सुनहु नाथ, हे नाथ सुनहु। सुनहु का अर्थ है कि आप सुनते तो है ही हैं, पर सुनहु ध्यान देकर सुनिए। जिसके दरबार में ज्यादा भीड़ होती बेचारा किस किस की सुने है? तो तुलसीदास जी कहते महाराज अब हमारी बात तो आपको ध्यान देके सुननी पड़ेगी, हमारी बात आप सुनिए। मन जरत त्रिविध ज्वर, ये मन जो है ना, हमारा मन यहाँ अंतःकरण का उपलक्षण है। हमारा अंतःकरण तीन प्रकार के ज्वरों से जल रहा है। ये कौन है तीन प्रकार का ज्वर? काम, क्रोध और लोभ, ये तीन है। काम से जल रहा है, क्रोध से जल रहा है, लोभ से जल रहा है। काम क्रोध और लोभ से ये त्रिदोष है, इस त्रिदोष से हमारा अंतःकरण जल रहा है और इतना जल रहा है कि उस जलन को हम सह नहीं पा रहे हैं। तो करत फिरत बोराई, बोराई माने पागलपन। किसी व्यक्ति को बहुत अधिक जब कोई कष्ट होता है, पीड़ा होती, तो पगला जाता है, वो पागल हो जाता है। कहते हम पागल जैसा काम कर रहे हैं, पागलों जैसा व्यवहार कर रहे हैं। और ठीक बात है, कभी काम में पागल तो कभी क्रोध में पागल तो कभी लोभ में पागल। और पागल की एक विशेषता होती है, पागल की एक विशेषता होती है, पागल अपने को ठीक समझता है, बाकी सबको पागल समझता है। जो बिल्कुल ठीक हैं उनको वो पागल समझेगा। और अपने को वो समझता है कि हमसे बड़ा विवेकी, बुद्धिमान, पढ़ा लिखा और कोई दूसरा नहीं। इसी मस्ती में रहता पागल। पागलों की मस्ती अलग ही होती। एक श्री कोकिल साईं जी, बहुत उच्च कोटि के संत हुए, संत कोकिल साईं जी, उनके एक परिकर के एक भक्त ने हमको सुनाया। अब बात सही हो या झूठी हो या चुटकुला हो, भगवान जाने, उन्होंने जैसा सुनाया, उन्होंने सुनाया कि आगरा का पागल खाना सबसे पुराना है, ब्रिटिश टाइम का है, अंग्रेजी समय का है आगरा का पागल खाना। लोग कहते थे तुमको आगरा भेजना पड़ेगा, मैंने पागल खाने में भेजना पड़ेगा। तो आगरा का पागल खाना ब्रिटिश टाइम का है, अंग्रेजी शासन के टाइम का है। तो भारत का सबसे पुराना पागल खाना आगरा का ही। बाद में देश के प्रथम प्रधानमंत्री नेहरू जी बने, तो नेहरू जी ने उसको कुछ, मतलब उसको ठीक से व्यवस्थित करना था, तो नेहरू जी पागल खाना आए, मुआयना किया उन्होंने पागल खाने का, और वहां के अधिकारियों को बुलाकर पूछा कि कोई पागल वागल ठीक हुआ होता भी है कि नहीं होता है। बिल्कुल ठीक होते हैं, तमाम लोग ठीक हुए हैं पागल। तो कहा किसी पागल जो ठीक हुआ उसे हमारा साक्षात्कार कराओ। तो नेहरू जी आगे बढ़े तो एक पागल था, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ होगा, थोड़ा बहुत होगा, बाकी पहले जैसा था वैसा नहीं था। तो उसको कुछ ठीक हो गया था, तो उसी को कहा कि ये ठीक हो गए हैं, पहले तो एकदम अब कपड़े वपड़े भी पहनता है, ठीक है, अब ज्यादा कोई इसको तकलीफ नहीं है, कुछ दिन और रहेगा ठीक हो जाएगा। तो नेहरू जी ने इससे पूछा, कहो कैसे हो? बोले बहुत आनंद है, बहुत मौज है। तो कहा मुझे पहचानते हो? उसने कहा कि क्या काम पड़ा हमें, हमारा तुमसे, जो हम तुमको पहचाने? हमारा तुमसे काम क्या पड़ा जो हम तुमको पहचाने? हम नहीं पहचानते तुमको, नहीं तो ठीक ठाक होता तो प्रधानमंत्री आ रहे हैं और उसकी तो सब तैयारियां पहले से उसको पता चल जाने। बोले हम नहीं पहचानते तुम कौन हो। तो कहा अच्छा तुम अपना परिचय दो, तुम कौन हो? वह तो बड़ी जोर से हंसा। बोले आश्चर्य की बात है, हमारे देश में रह के हमारा दाना पानी खाकर तुम हमको नहीं पहचानते हो। मैं इस देश का प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, उस पागल ने क्या कहा कि मैं इस देश का प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू, दुख की बात है तुम हमको नहीं पहचानते हो, हमारा दाना पानी खा रहे हो हमको नहीं पहचानते। तो नेहरू जी हंसने लगे। अरे बोले यहाँ तो कोई ठीक वीक नहीं हो रहा। बोले नहीं ठीक है, पहले से तो काफी ठीक है ये स्थिति। कहा तुम पागल हो ऐसा बोलते हो? अरे भोले तुम पागल पागल तुम हो, जो मैं देश का प्रधानमंत्री तुम मुझे नहीं पहचान रहे हो, पागल तो तुम हो। मैं पागल नहीं, मैं तो प्रधानमंत्री हूँ। ले वो उसी भाव में था कि मैं प्रधानमंत्री हूँ। इसको कहते बौराना। बातुल भूत विवस मतवारे, ते नहीं बोल नहीं बचन बिचारे। अब घटना सही हो चाहे झूठ हो, हमको तो जैसी सुनाई थी वैसी हमने, और शायद कुछ कहने में भी कुछ अंतर आ रहा होगा, लेकिन ऐसी बात हमने सुनी तो हम बौराई कर रहे हैं। कभी काम में पागल तो कभी क्रोध में पागल तो कभी लोभ में पागल हो रहे हैं। ये पागलपन का स्वरूप क्या है? पागल जो है ना, एक काम में लगता नहीं, जो उसकी खोपड़ी में आएगा वही करने लग जाएगा। भगवत प्रेम का उदय यदि जीवन में नहीं हुआ, भगवत शरणागति नहीं हुई, भगवान की सन्मुखता का अनुभव नहीं हुआ, तो जीव साधन तो करता है पर साधन भी पागलपन के जैसा ही होता है। क्या? कबहू जोगरत। कभी किसी जोगी का संग मिल गया तो ऐसे करने लग गया। ओ कबहू भोगरत। जोगी का संग मिला तो थोड़ी आंख वाख मूंद करके जोग ध्यान जैसी कुछ लीला करने लग गया, नाटक करने लग गया। तो कबहू जोगरत और भोग निरत सठ। कभी विषयी भोगी का संग मिला तो भोग में आकंठ डूब गया। और फिर कभी कभी जिन पदार्थों के लिए वह ललक रहा था, जिनको भोगने में सुख की अनुभूति कर रहा था, वे पदार्थ तो सब दुखमय है नाशवान है, अब ये पदार्थ नष्ट हो गए तो हठ वियोग बस होई। हाय रे हाय पत्नी मर गई, हाय रे हाय बेटा मर गया, कहाँ गया, हाय मैं क्या करूं, मेरा मकान छिन गया, हाय मैं लूट गया, डकैती पड़ गई। बेचारा रोता है कभी धन के लिए, कभी स्त्री के लिए, कभी पुत्र के लिए रोता है। वियोग बस होई और कबहु मोह बस। कभी मोह के अधीन होकर के द्रोह करत बहु। मोह के कारण ही मनुष्य द्रोह करता है। मोह न हो तो द्रोह न हो। जिस चीज में मोह हो जाएगा और वो चीज जब नष्ट होने लग जाएगी तो जो नष्ट करने वाला है उसके प्रति द्रोह हो जाएगा, स्वाभाविक है कि नहीं? बड़ौदा शहर में एक कबीरदास जी की परंपरा का स्थान है, कबीर मठ। वहां एक बहुत अच्छे कबीरपंथी संत थे, उनके कई शिष्य थे। अभी उनके एक शिष्य हैं जो महंत पद पर विराजमान है, बड़े अच्छे महात्मा है, वो भी सीधे साधे सरल। तो उनके गुरुजी ने तो जो इस समय वर्तमान में महंत हैं इन्हीं को अपना उत्तराधिकारी निश्चित किया था कि यही उत्तराधिकारी रहेंगे हमारे। पर जैसे ही गुरुजी पधार गए तो उन्हीं के एक चेला ने, गुरु भाई ने, उसने नकली वसीयत, पुराने जमाने वसीयत ही कर देते थे गुरुजी के, मेरी अंतिम इच्छा, नकली वसीयत पीछे की। उनके नाम की वसीयत तो जो महंत जी उनको पहले कर दी थी, और ये जो था नकली था तो चेला ही, पर इसने नकली वसीयत बनाकर कुछ पैसा वैसा खर्च किया, नकली वसीयत और गुरुजी पे नकली हस्ताक्षर करके, और कोर्ट में उसने हमारे नाम से नामांतरण होना चाहिए, मैं महंत हूं यहाँ का, गुरुजी ने देखो हमारे नाम से लिखा है। अब नोटिस आ गया, जैसे ही नोटिस आया तो नोटिस का तो उत्तर देना पड़ेगा। तो पूज्य संपूर्णानंद जी महाराज बड़ौदा विराज रहे थे, और वर्तमान में जो महन जी हैं वो जब संपूर्णानंद जी वहाँ होते थे तो उनके सत्संग में जाते थे, तो उस दिन सत्संग में वो थोड़े उदास थे, आश्रम में झंझट चल रहा है, थोड़े उदास थे। तो जब सत्संग पूरा हो गया तो उन्होंने कहा कि संत जी आज आप उदास क्यों हैं? उन्होंने कहा महाराज जी गुरु जी तो पधार गए, अब हमारा गुरु भाई महंती के लिए झगड़ा कर रहा है। वो कहता गुरु जी तो हमारे नाम से वसीयत कर गए और जो आखिरी वसीयत होती है वही मान्य होती है, और ये बात बिल्कुल पक्की है कि गुरुजी तो उसको बिल्कुल नहीं चाहते थे कि वो यहाँ रहे भी, और मरते समय आ गया और वैसे ऐसे झगड़ा कर रहा है। अब हमारे ट्रस्टी जो हैं वो तो हमारे अनुकूल हैं, वो तो कहते हैं कि नहीं नहीं भगत लोग जो हैं वो हमारे अनुकूल हैं, उन्होंने वकील लाया है वो कहते हैं, तो यही हम सब सोच रहे थे का झंझट में झमेले में पड़ गए। तो संपूर्णानंद जी ने पूछा कि जब घर छोड़े थे तो क्या यह सोच के छोड़े थे कि हम गुरु स्थान में महंत बनने के लिए कोर्ट कचहरी का चक्कर लगाएंगे? तो भगवान बड़ी कृपा कर रहे हैं कि तुम्हारी आफत कोई बिना तुम्हारे मांगे जांचे ले रहा है, अब तुम महंत बनोगे तो तुमको आगे चिंता करनी पड़ेगी कि हम उत्तराधिकारी खोजें। अब भगवान ने भेज दिया, अब काला पीला जो करे सो करे, वो तैयार है, गुरु भाई है, गुरु जी का चेला है, पर तुम इसलिए तो महंत बने नहीं, साधु बने नहीं कि हमको महंत बनना स्थान में। तो तुम कोर्ट में यदि तुम्हारा मोह नहीं है तो कोर्ट में जाकर कह दो कि कोई बात नहीं, इनकी वसीयत पर हमें कोई इतराज नहीं है, इनकी वसीयत पर हमको किसी भी प्रकार का इतराज नहीं, इनकी वसीयत बिल्कुल ठीक है। गुरुजी ने इनको लिखा, तुम गुरुजी की लेखनी को अमान्य थोड़ी करेंगे, इनको स्थान मिले पर इनकी यदि अनुमति हो तो हम स्थान में रहे जाएं, ठाकुर जी की सेवा पूजा या कुछ अब स्थान में सेवा करते रहेंगे, जाएं कहां, इनको इतराज ना हो, और इनको इतराज हो तो हम चले जाएं। संपूर्णानंद जी ने समझाया कि भाई मर के भी तो छोड़ना पड़ेगा, कभी न कभी मरोगे तो ये मठ छोड़ना पड़ेगा, तो भगवान कितने करुणामय हैं, जिसको 50 साल बाद छोड़ना था उसको 50 साल पहले छोड़ने का अवसर आ गया। अब संपूर्णानंद जी तो फक्कड़ महात्मा थे, ऐसे महात्मा थे, 106 साल की उम्र में भगवत धाम गए, वो कितनी उम्र में, 106 साल की आयु में भगवत धाम गए, और इतने लंबे जीवन में एक झोपड़ी नहीं बनाई अपने लिए, एक इंच भूमि कहीं नहीं खरीदी, पूर्ण विरक्त अंतिम क्षण तक। यद्यपि उनके लिए लोगों ने बना रखे थे स्थान, उनके शिष्य थे, उन्होंने नर्मदा किनारे भी स्थान बना रखा था, भरद्वाज आश्रम, तो वहां भी वो कभी नर्मदा किनारे वहां रहते थे। एक उनके भगत हैं बड़ौदा के बच्चू भाई, उन्होंने एक फ्लैट ले रखा था कि संपूर्णानंद जी जब आए तो यहां रुकें, तो वहां रुक जाते थे कभी, सुरेंद्रनगर में एक तपोवन करके एक भगत ने बना रखा था, कभी वहां रुक जाते थे, तो लोगों ने बना रखे थे जैसे यहां ये बना हुआ है, ऐसे ऐसे वो आकर के रुक जाते थे। बाकी उनका अपना कहलाने के लिए कहीं कोई कमेटी संस्था या कहीं कोई उनका हस्ताक्षर कुछ नहीं, विरक्त महात्मा थे, तो वो तो जो जैसा होगा वैसे ही, तो उन्होंने अरे भाई बहुत अच्छा हुआ पिंड छूट गया, तो यदि तुम्हारी मोह ममता नहीं है तो जाके कह दो, और मोह ममता है तो फिर लड़ो झगड़ो, जो लोग भगत लोग कहते वैसा करो, वकील जैसा कहता वैसा करो। बोले नहीं नहीं हम तो आपकी ही बात मानेंगे। तो यहां से वकील वकील तो सब उनको सखा पढ़ा के ले गए कि आप ये कहना कोर्ट में जाके, वहां जाके उन्होंने वो सब कुछ नहीं कहा, जज ने पूछा तो सीधे उन्होंने कहा कोई बात नहीं, गुरुजी ने हमें जरूर वसीयत लिखी थी और हमको व्यवस्था सौंपी थी और हमने उनकी सेवा भी की और व्यवस्था भी संभाली, लेकिन अच्छी बात है हमारे गुरु भाई हैं ये, हमसे बड़े ही हैं, इनके नाम से भी गुरुजी ने लिख दिया है और ठीक ठाक है तो ये संभाले, हमें कोई परेशानी, इनको कोई कष्ट हो हमारे रहने से तो हम भी चले जाएं, और हमारे रहने से कष्ट ना हो तो हम रहे हमें स्थान में, व्यवस्था ये संभाले, मानती बन जाए, हमें कोई इतराज नहीं। अब वकील और सब तो बड़े नाराज हो गए, तो कैसा आदमी है इसने सब खेल बिगाड़ दिया है, हम लोग क्या क्या कहके ले गए थे सब जो कुछ सब खत्म कर दिया था। पर जज बड़ा विवेकी था, उसने मन में विचार किया, बड़ौदा जैसे शहर में इतना पुराना स्थान और ये बिना किसी संकोच के छोड़ रहा है और ये स्थान के लिए झगड़ा कर रहा है, इसका मतलब है कि ये सही है ये गलत है। उसका माथा ठनक गया, उसने जो नकली वसीयत वाला था उसकी वसीयत फाड़ के फेंक दी, बोले तुम्हें गलत है ये हस्ताक्षर नहीं, तुम्हारे गलत है, गुरुजी का हस्ताक्षर नहीं, ये इसको लोभ लालच नहीं है, साधु है, साधु के स्थान का मालिक कोई साधु ही हो सकता है, तुम्हारे जो झगड़ा करने वाला नहीं, भाग जाओ, नहीं ऐसी धाराएं लगवा दूंगा तेरे ऊपर कि सड़ा डालूंगा जेल में, भाग यहां। उसको भगा दिया और वो बेचारे सीधे साधे आज भी स्थान के प्रमुख बने बैठे हैं। तो त्याग की जीत हुई, त्याग की जीत हुई। तो ऐसी ही स्थिति है, द्रोह जो मनुष्य करता है वो मोह के कारण करता है, जिसके प्रति मोह होगा और उसकी प्राप्ति में बाधा पड़ेगी तो जो बाधक बनेगा उसके प्रति द्रोह हो जाएगा, स्वाभाविक है। कबहू दया अति सोई, यही पागलपन है, कभी कैसा पागल है कि जैसा रहता नहीं। कबहू दया अति सोई, कभी कभी तो इतना दया भाव दिखाने लग जाता है मनुष्य के, क्या कहना, इनके जैसा तो कोई दूसरा दयालु ही नहीं हो सकता। कभी दयालु पने का अभिनय करके दिखाता है, कबहू दीन, कभी बड़ा दीनहीन हो जाता है, अरे महाराज हम तो ऐसे ही हैं, बहुत पतित से पतित, अधम से अधम है, भीतर से तो नहीं कहता ऊपर से कहता है, कभी दीनता का नाटक करने लग जाता है, कभी है तो बुद्धिमान पर बुद्धू जैसा काम करने लग जाता है, बुद्धिहीन जैसा काम करने लग जाता है, मतिहीन, कभी रंग तर, कभी एकदम कंगाल से भी गया बीता हो जाता है, ऐसा अपने को मानने लग जाता है, है? दूसरों का ऐश्वर्य देखा और अपने अभाव की अनुभूति किया तो उन्होंने, हे गिरिराज बाबा पड़ोसी का तो तीन मंजिला बन गया, हमने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा, हम तो आपके पास रहते हैं, हमको कुछ नहीं मिला, क्या दिया तुमने हमको, अरे हम तो एकदम कंगाल ही रह गए, हमारे जैसा संसार में कोई दरिद्र नहीं होगा, कभी ऐसा करने लग जाता है, और कभी थोड़ा रुपया कौड़ी आ गया तो कबहू भूप अभिमानी, राजाओं के जैसा अपने को अहंकार में, अरे मैं कोई सामान्य व्यक्ति हूँ, मैं ऐसा हूँ वैसा हूँ, खड़े खड़े खरीद लूंगा, क्या समझ रखा है हमको, कबहू भूप अभिमानी, कबहू मूढ़, कभी मूढ़ हो जाता है, पंडित विडंबरत, कभी पंडित, पंडित माने अपने को बड़ा शास्त्रों का मर्मज्ञ विद्वान समझने लग जाता है, विडंब में विडंबरत हो जाता है, और कबहू धर्मरत ज्ञानी, कभी कभी बड़ा धर्मात्मा बन करके और ये प्रमाणित करता है कि हमारे जैसा कोई धर्मात्मा नहीं है, पूरे सर्दी में भले ही न नहावे और माघ के महीना में कुंभ के अवसर पर, नेता लोगों की कह रहे हैं, पूरी मीडिया को बुला के, ये सब जो मशीनें लग रही ना इसी तरह की मशीन वाले सैकड़ों आ जाते हैं पत्रकार मीडिया वाले, और वो कपड़ा पहरे हुए और खूब माला वाला पहन के सीधे घुस जाएंगे, आंख मूंद के ऐसी फोटो खिंचाएंगे। वो फोटो और वो गोता लगाना केवल वोट के लिए, जिसमें लोगों को ये अनुभव हो जाए हा हा हा कितने धर्मात्मा हैं, कितने अच्छे हैं, देखो वाह धन्य है, कैसे धर्मशील हैं, इतनी ठंड में इतनी देर तक त्रिवेणी संगम में खड़े रह गए, हा हा हा धन्य है धन्य है। तो कभी ऐसा नाटक करने लग जाता है, धर्मरत मैं बड़ा धर्म में लगा हुआ हूं ऐसा अपने को प्रमाणित करता है, कभी ऐसी बातें करता है कि इसको तत्व ज्ञान हो गया है। अरे भैया कुछ नहीं है, सब संसार सार है, धोखा ही धोखा है, कहीं कुछ नहीं है, मोह माया है, कर लो सो काम भज लो सो राम, कुछ नहीं बेकार जीवन चला गया, भगवान ही सार है। देखो मरने के बाद सब लोग यही कहते राम नाम सत्य है, कितना बड़ा आदमी था, देखो मर गया, क्या ले गया, क्या साथ गया, कुछ नहीं है, सूखी लकड़ी के जैसे हड्डियां जल गई, राम राम कुछ नहीं। ऐसा ज्ञान का उपदेश स्मशान में बैठ के करेगा कि अब लगता है कि अब लौट के घर नहीं जाएगा। ये तो अयोध्या वृंदावन चित्रकूट किसी संत की शरण में जाके अब भजन ही करेगा, इसको वैराग्य हो गया, इसको ज्ञान हो गया संसार का, संसार की दुख रूपता का ज्ञान हो गया, पर इधर मुर्दा जला नहीं कि बस फिर अपने घर में चला गया, मरकट वैराग्य, फिर उसमें कोई वैराग्य नहीं। तो कभी ज्ञानी पने का और ढोंग रचता है, और हे देव आपसे विमुख होने पर, आपके प्रेम की प्राप्ति न होने पर, आपकी कृपा करुणा की नित्य निरंतर अनुभूति न होने पर, साधक अपने को मानने वाले जीवों की भी क्या दुर्दशा होती। बड़े बड़े योग यज्ञ जब तक तीर्थाटन आदि साधन करने वाले लोग भी उनकी क्या दशा होती है, क्या दशा होती है। कबहु देव जग धन में, हे देव कभी तो उनको सारा संसार धन में दिखता है, कैसा है, पंडित लोग आ गए हैं, धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु है, क्या है आगे, धनम अग्निर धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु, और आगे क्या है, हैं एक बोलो, हाँ धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु धनमिंद्रो और ऐसा है ना लक्ष्मी सूक्त में, हमें पहले याद था लेकिन अब हम पढ़ते नहीं तो हमको भूल गया, धनम इंद्रो धनम वायु धनम सूर्यो धनम वसु ही और ऐसा है। तो उसको सब जगह धन ही धन दिखता है, लोभ की प्रवृत्ति जब बढ़ी हुई होती है, लोभ की प्रवृत्ति धन का महत्व उसके दिमाग में ऐसे बैठ जाता है, वो जहां भी जाएगा उसे कुछ नहीं दिखेगा धन ही दिखेगा। किसी महात्मा के पास जाएगा तो ये नहीं समझेगा कि कितनी अच्छी बात सुना रहे थे, अरे देखो कितना बढ़िया कोमल गद्दा बिछा था, कितनी सुंदर पीछे तकिया लगी हुई है, एसी चल रहा है, वाह धन्य है, क्या बढ़िया चांदी की थाली में भोजन कर रहे हैं, ओ मौज है भैया बाबान की तो मौज है, अरे लाला कछु ना है, सब धन को खेल है, हम तो बड़े बड़े महात्मान के निकट गए हमें तो धन ही दिखियो। मंदिरों में गए, अरे भैया ये तो एक सोनो सोने को खंबा है, वहां सोने को खंबा बारो मंदिर गए, सोने को खंबा है वहां वृंदावन में रंगी जी का मंदिर, सोने को खंबा है, कोई बड़े बड़े सोने के विग्रह हैं, देवता हैं, सोने ही सोनो भैया, अरे राम राम सुनी, एक सेठ ने दियो, वहां भी भगवान नहीं दिखे, वहां भी धन दिखा, दुनिया में जहां चला जाए, अरे भैया कुछ नहीं, सब पैसे के बिना कोई पूछ नहीं। देखो पुजारी को 500 रुपए दिए, उसने आगे की लाइन में खड़ा कर दिया, दर्शन करा, देख लो यहां भी धन के कारण भगवान की निकटता होती। क्यों ना हो, लक्ष्मी जी है ना, लक्ष्मी जी, वाह क्या कहना, बड़ी महिमा है इनकी। तो जब उसकी वृत्ति में धन के प्रति लोभ होता है तो उसको संसार हरिमय नहीं दिखता है, संतमय नहीं दिखता है, न उसे भगवान दिखे, न संत दिखे, न गुरु दिखे। वो भगवान के यहाँ जाएगा तो धन देखेगा, संतों के यहाँ जाएगा तो भी सुख सुविधा धन ही देखेगा, वो जहाँ कहीं जाएगा उसको धन ही दिखाई पड़ेगा। आंख में धन बसा हुआ है, नजर ही उसकी धन पर गड़ी हुई। एक सज्जन दक्षिण भारत के आए हमारे निकट, अभी ये जो लॉकडाउन चल रहा था उसी समय की बात, और वे भरद्वाज जी भगवान की प्रेरणा से आए। इस कोरोना महामारी के काल में गोवंश के ऊपर बहुत संकट आया, गोशालाओं के ऊपर बहुत संकट आया। अब जड़खोर का लगभग 25 करोड़ रुपए महीने का खर्च है, लगभग 10,000 गोवंश है, तो अब जब देखो तब कर्ज, ऋण की पात्रता भी समाप्त हो जाती है, बैंक से आप कर्ज नहीं ले सकते। तो वस्तुतः उस समय आवश्यकता थी, लेकिन बात बस यही हुई तो क्या कह रहे थे हम, हाँ तो हमने यही कहा प्रबंधकों से कि कोई बात नहीं, कहीं से भी व्यवस्था करके, गाय तो भूखी रहेगी करो। और भगवान ने खूब कृपा करके अभी भी चलाए, चला ही रहे हैं भगवान। तो ऐसे ही भगवान किसी न किसी को प्रेरणा तो देती है। तो दक्षिण के एक महानुभाव, उनके मन में पता नहीं कैसे प्रेरणा, बोले महाराज जी तो कहीं जा नहीं रहे हैं और गौशाला है कैसे, यद्यपि उन्होंने हमको कभी देखा नहीं था, केवल सुना ही सुना था कि YouTube वगैरह के माध्यम से टीवी को कथा सुनते थे, देखा कभी था नहीं। तो अकायक ठाकुर जी ने उनके मन में प्रेरणा दी कि कुछ सेवा हम गो सेवा करके आए, तो कुछ नगद राशि वो लेकर के आए। आकर के उन्होंने कहा महाराज जी मुझे वापस आज जाना भी है, कहीं दर्शन तो सब जगह बंद है, मैं केवल ये सेवा लेके आया हूँ, और गाय के चारे के लिए है, भूसा के लिए, चारे भूसा के लिए। बाबूजी तो थे तो बाहर बैठक वाले कमरे में मिले और वहां उसने वो रख दिया जो भी राशि थी, और उनको तो हमने सेव प्रसाद दिया, वो तो चले गए, और वो राशि तुरंत हमने चारे की राशि चारे में भिजवा दी। और एक महानुभाव ऐसे ही कोई, जिनकी आंखों में धन ही बसा होगा, उन्होंने गड्डियां देखी तो तुरंत, आजकल मोबाइल तो सबके पास होता ही है, तुरंत उन्होंने मोबाइल से फोटो ले ली, और फोटो लेकर के सोशल मीडिया पर फोटो वायरल कर दिया। ज्ञान ध्यान का, वैराग्य का उपदेश देने वाले महात्माओं की का असली चेहरा, ये काला धन और ये सब उसने, और जो थोड़ा भी मन में अन्यथा भाव रखते उन्होंने उठपटांग लिखना भी शुरू कर दिया। इस सोशल मीडिया भी बड़ा खतरनाक है, किसके बारे में क्या लिखने लग जाए, ये हमको ऐसा लगता है कि कलयुग का ठीक से साम्राज्य स्थापित नहीं हो पा रहा था, तो टीवी के माध्यम से, चैनलों के माध्यम से और इस मोबाइल के माध्यम से कलयुग ने अपने पैर सब जगह फैला लिए, सब जगह पैर फैला लिए कलयुग ने। ना हम चलाना चाहते ना हमारी चलेगी, लेकिन एक बात की बात है, यदि हमारी चले तो हम ये सब बंद कर दें, टीवी फीवी बंद कर दें, ये सब नाटक भी बंद कर दें, जिसको सुनना होए यहीं आओ बैठो सुनो और सुन के भजन में लग जाओ। मोबाइल पर तो तत्काल प्रतिबंध लगा दें, भारी विनाश हो रहा मोबाइल से। आप लोग कहते हैं उसके बिना काम नहीं चलेगा, कितने दिन से चला ये मोबाइल, उसके पहले लोग जी नहीं रहे थे क्या? काम तो उस समय भी चल रहा था। अब ऑनलाइन पढ़ाई, अभी आज गंगादास बोल रहे थे कि महाराज जी मजदूरी करने वाले लोग कर्ज करके 8-8 हजार का मोबाइल बच्चों को खरीद के दे रहे हैं, क्योंकि पढ़ाई के नाम पर तो कुछ करना ही उनको। अब वो ऑनलाइन कितना पढ़ेंगे, उस डिजिटल क्या कहते हैं उसको आधुनिक उस मोबाइल में, और क्या क्या गंदगी उसमें से वो लेंगे, इसका कोई ठिकाना है? तो भरद्वाज जी उसने मोबाइल से फोटो खींच के और दिल्ली से लोगों का फोन आया, हम तो कभी देखते नहीं, अब आ रहे हैं जो ऑफिस में कि महाराज जी ऐसे ऐसे महाराज जी के बारे में उटपटांग लिख रहा है, कहां इस कहां से फोटो खींच लिया, अब मोबाइल से खींच लिया। अब आया तो वो भी दर्शन के लिए ही था जिसने फोटो खींची, पर वो दर्शन करने नहीं आया था, वो तो नोट की गड्डी देखने आया था, वो दर्शन करने थोड़ी आया था, वो तो नोट की गड्डी देखने आया था, नोट की गड्डी देखने मिल गई, वही फोटो लेके चला गया, डाल दिया उसने। उसको यह पता नहीं था कि उस गड्डी से महाराज का क्या लेना देना, गाय के चारे की सेवा गाय के पास पहुंच गई। हम उसमें क्या है, हमारा वस्तुता उससे क्या लेना देना है, न उस व्यक्ति से लेना देना है और न उस धन से लेना देना है। उसकी श्रद्धा जहां उसकी श्रद्धा थी कि गाय के चारे में लगे, संकट का काल है, उसकी श्रद्धा भगवान ने वहां पहुंचा दी, हमारा क्या बिगड़ा, हमारा क्या गया। कितनी अनुभूतियां भगवान कराते हैं कि हम लोग विश्वास नहीं कर पाते हैं, पद पद पर भगवान अपनी कृपा का अनुभव कराते हैं। तो कबहू कभी कभी कभी कभी संसार धन में दिखाई पड़ता है, जब जब मनुष्य में लोभ की प्रबलता होती है और उसके मन में आंखों में धन बस जाता है, तो जहां जाएगा वहां उसको धन ही दिखेगा, उसको भगवान नहीं दिखेंगे, ज्ञान भक्ति वैराग्य का दर्शन कहीं नहीं होगा, सब जगह उसको धन का ही दर्शन होगा। और धन पर जिसकी आंख लगी रहे ना, उसी को दैत्य कहते हैं, हिरण्याक्ष, हिरण्य माने धन सोना, अक्ष माने आंख, जिसकी आंख सदा धन पे गड़ी रहे उसका नाम है हिरण्याक्ष नाम का दैत्य। और हिरण्यकशिपु, हिरण्य माने धन सोना, कशिपु माने सैया, सैया माने भोग का स्थान, सारे संसार की संपत्ति में अकेले भोगूं, ऐसी जिसकी भावना होती उसी का नाम है हिरण्यकशिपु। तो हिरण वो तो ब्राह्मण के बेटा थे, कश्यप जी ब्राह्मण है कि नहीं, ब्रह्म ऋषि है, ब्राह्मण के बेटा थे हिरण्याक्ष हिरण्यकशिपु, लेकिन ब्राह्मण के बेटा होने के बाद भी दैत्य माने गए, असुर माने गए, क्यों? उनकी दृष्टि भगवान में नहीं थी, ज्ञान भक्ति वैराग्य में नहीं थी, एक की आंख में धन बसा था और एक सारे धन को अकेले भोगना चाहता था। तो ऐसी वृत्ति वालों को ही असुर कहते हैं। कबहू देव जग धनमय रिपुमय, जब क्रोध की प्रबलता होती है तो संसार दुश्मन के जैसा दिखे रूपमय दिखाई पड़ता है। दुश्मनी है एक से, दुश्मनी है एक व्यक्ति से दुश्मनी है, पर ये जो है ना उसके मामा का मामा लगता है, ये उसके जीजा का जीजा लगता है, और ये उसके गांव का नहीं, ये उसके प्रांत का है, और इसका इससे संबंध है, ये हमसे चिढ़ता है, इसलिए हो ना हो इस झगड़े कंटे में इसका जरूर कहीं न कहीं कोई स्थान होगा। नहीं तो अरे अब देखो उस वो व्यक्ति बेचारा तुमको जानता ही नहीं है, लेकिन तुम क्रोध में इतने पागल हो रहे हो कि तुम शत्रु के संबंध का चिंतन करके और उसको तुम शत्रु ही मान रहे हो अपना है? कभी क्रोध के अधीन होता है तो सारा संसार उसको शत्रु के जैसा दिखाई पड़ने लग जाता है, और कभी कभी वह काम के अधीन हो जाता है, तो काम के अधीन होने पर क्या है, गोस्वामी जी ने कहा जो कामदेव का प्रसंग है ना बालकांड में, क्या कहा निर्मल दास जी, ते नारी मैं देखही जगत जे ब्रह्ममय देखत रहे, ते नारी मैं देख बिलो कहीं जगत जे ब्रह्ममय देखत रहे। जब काम का आवेग आया तो जो सारे जगत में ब्रह्म को देखते थे ना, सर्वम खलविदम ब्रह्म, वो सब जगह स्त्री को देखने लग गए। तो लोभ के अधीन होता तो सब जगह धनी धन दिखाई पड़ता है, क्रोध के अधीन होता तो सब जगह शत्रुता का भाव दिखाई पड़ता है, और जब काम के अधीन होता है तो उसको संसार नारीमय दिखाई पड़ता है। नारीमय भासे, यही है काम क्रोध लोभ की प्रबलता के कारण ये बढ़ी हुई बीमारी का लक्षण है। संस्कृति सन्निपात दारुण दुख, ये संस्कृति का सन्निपात का दारुण दुख बिनु हरि कृपा न नाशे, ये बिना भगवान की कृपा के नष्ट नहीं होगा, और भगवान की कृपा का अनुभव मन वाणी क्रिया से छल कपट त्याग करके जब भगवान का भजन किया जाएगा तभी इस प्रकार का भाव बनेगा। संयम जप तप नेम धर्म व्रत बहु भेषज समुदायी, तुलसीदास भव रोग राम पद प्रेमहीन नहीं जाई। संयम जप तप नियम धर्म व्रत ये सब औषधियों के समान है, लेकिन तुलसीदास जी कहते हैं भैया सच्ची औषधि सच्चा रसायन तो भगवत प्रेम है, उस प्रेम की प्राप्ति होने पर जीव का भवरोग समाप्त हो जाता है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। तो ऐसा समझो कि हमने इसकी बहुत लंबी व्याख्या नहीं की, संक्षिप्त व्याख्या ही की है। अब आगे 82वें नंबर का पद है, बहुत सुंदर यह पद है। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। क्या बढ़िया बात, ये है हम लोगों की असलियत है, वास्तविकता। मोह जनित मल लाग विविध विधि कोटिहु जतन न जाई, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित अधिक अधिक लपटाई। क्या हालत है, नयन मलिन पर नारी निरख मन मलिन विषय संग लागे, हृदय मलिन वासना मान मद जीव सहज सुख त्यागे। पर निंदा सुनि श्रवण मलिन भे बचन दोष पर गाए, सब प्रकार मल भार लाग निज नाथ चरण बिसराए। सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरण बिसराए। तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप, श्रुद्धि हेतु श्रुति गावे, राम चरण अनुराग नीर बिनु, राम चरण अनुराग नीर बिनु, मल अति नाश न पावे। तो ध्यान से सुने पिताजी, इसमें भगवान के प्रेम की ही महिमा का, इस पद में 82वें नंबर के पद में भी भगवान के प्रेम की ही महिमा का विशेष रूप में निरूपण किया जा रहा है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि मोह से जनित माने उत्पन्न जो मल है, मलिनता है, वो इतने जन्मों से जीव में लिपटा हुआ है, जीव उस मोह ममता में सना हुआ है कि कोटों करोड़ों करोड़ों उपाय करने पर भी उसकी मोह ममता समाप्त नहीं हो रही है। न मोह मिट रहा न ममता मिट रही है। कपड़ा बहुत ज्यादा गंदा मैला होता है, उसको उबाल दो सोडा में और मुगरी से कूट कूट कर पटक पटक के धो, तो भी वो साफ तो नहीं होता। एक बार बहुत मेहनत करनी पड़ती तब जाके वो कपड़ा साफ होता। फिर भी कुछ ऐसे दाग भी होते हैं कि वो फिर भी नहीं छूटते, कुछ न कुछ संस्कार उससे रह जाते हैं। मनुष्य मोह सकल व्याधिन कर मूला, अज्ञान से मोह उत्पन्न होता है। इस मोह के कारण पाप रूपी मल इसमें ये सना रहता है, मलिन बना रहता है। और ये मलिनता एक जन्म की नहीं है, जन्म जन्म अभ्यास निरत चित, इस मोह ममता का अभ्यास एक जन्म का नहीं है, न जाने कितने जन्मों का मोह ममता का अभ्यास है। और वो जितना छूटने का यत्न करता है, अधिक अधिक लपटाई, जितना छूटने का उपाय करता है उतना ज्यादा लिपटता हुआ उसी में संता हुआ चला जाता है। मोह नहीं मिटता है, मोह ममता का जोड़ा, मोह ममता। अधिक अधिक लपटाई, अधिक से अधिक उसी में संता हुआ चला जाता है। अब मान लो मोह नहीं छूट रहा है तब क्या करें। श्री मलुकदास जी महाराज ने अपनी वाणी में बड़ी प्यारी बात कही, वे कहते हैं इन संतन के मोह ते मिली हैं रघुराई। अभी तक तुम शरीर और संसार में मोह रख रहे हो, धन में, स्त्री में, पुत्र में, शरीर में, परिवार में, प्रतिष्ठा में तुम्हारा मोह है, ममता है। अब ऐसा करो कि मोह ममता तुमको छोड़ने की बात हम कहते ही नहीं, आप संत सदगुरु के चरणों में मोह कर लो, आपका मोह हो जाए, वहाँ वहाँ आपकी ममता हो जाए कि ये बाबा मेरे हैं, ये संत मेरे हैं। इनमें मोह ममता यदि तुम्हारी जुड़ गई तो इन संतन के मोह से, संसार के मोह से तो परिणाम भोग रहे हो, और संतों में मोह हो गया तो इन संतन के मोह से मिली हैं रघुराई। संतों के मोह से भगवान मिल जाए, या तो भगवान के प्रति ममता या भगवान के भक्तों के प्रति ममता। तुलसी ममता राम सो समता सब संसार, राग न रोष न दोष दुख दास भय भव पार। अब अधिक अधिक लपटाई का स्वरूप क्या है, ये मलिनता साधन करने के बाद भी नहीं जा रही है। आश्चर्य की बात तो ये, धाम वास कर रहे हैं, नाम जप कर रहे हैं, कथा भी सुन रहे हैं, कीर्तन भी कर रहे हैं, आहार भी शुद्धि, आहार की शुद्धि पर भी ध्यान दे रहे हैं, लेकिन जब आत्मनिरीक्षण करते हैं तो लगता है कि मलिनता अभी समाप्त नहीं हो रही। जिन कारणों से चित्त में मलिनता है उन कारणों को तो हम छोड़ ही नहीं रहे, साधन तो कर रहे हैं, ध्यान में यही बात। एक तरफ आप कपड़ा धोते चले जाओ, साबुन रगड़ते हुए पानी डालते हुए चले जाओ, और दूसरी तरफ थोड़ा थोड़ा कोल तार डामर कीच उसको भी डालते हुए चले जाओ, तो कपड़ा धोते धोते फट भले ही जाओ तो साफ तो नहीं होगा, इधर धो रहे हो उधर गंदा भी किए चले जा रहे हो। अरे भाई, धोना शुरू करो और गंदगी उसमें डालना बंद करो तो धुल जाएगा। कैसे धुलेगा ये मोह ममता का मल, कैसे धुलेगा? ज्ञान गुदरी में ये बात कही गई, नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। नाम का सावन संतों के पास मिलता है, नाम रूपी सावन। आज कथा में सुना ना, नहीं सुना? आप तो थे ही नहीं। आज कथा में सुना ना, क्या सुना कथा में? धुविया जल विच मरत प्यासा, उसमें क्या सुना? सावन है संतन के पासा, सच्चा सावन संतों के पास है। सावन कौन है? भगवान नाम, हरि नाम रूपी सावन है। अच्छा, गंदे कपड़े में खाली सावन घिसो कपड़ा साफ होगा है? पानी तो लगाना पड़ेगा। खाली कपड़ा सावन सर्फ से साफ नहीं होगा, उसमें कपड़े में पानी लगाना पड़ेगा, पानी से धोना पड़ेगा, और पानी से फुलक फुलक करके तब सावन लगाना पड़ेगा। पानी क्या है? सत्संग का जल, नित्य सत्संग के जल से, कथा के जल से, कीर्तन के जल से, हरि और हरिदास चरित्र इनको सुन करके उसको धो और फिर निरंतर नाम रटो। इसके सावन से जब उसको धोगे तो दाग छूट जाएंगे, निर्मल हो जाएगा। नाम के सावन सिरजन होई, कुमति मैल सब डारे धोई। अब गुदरी की कर हुशियारी, दाग न लागे देखु बिचारी। अब संभाल के रखो इसका है गुदरी को, अब इसमें दाग न लगने पावे। और रोज सत्संग करोगे और निरंतर नाम जप करोगे और कुसंग छोड़ दोगे तो दाग लगेगा? फिर दाग नहीं लगेगा, फिर तो बाहर भीतर से एक जैसे हो जाओगे। आपने अनुभव किया, यहाँ बाबा कितने वर्ष विराजे? लगभग 9 वर्ष विराजे बाबा यहाँ। कभी आपने एक क्षण भी बाबा का व्यर्थ देखा? निरंतर भगवत स्मृति, और उनके पास बैठने से संसार की चर्चा थी ही नहीं। कभी कोई पंडित जी का वाक्य, कभी संत विनोबा भावे का वाक्य, कोई न कोई विलक्षण बात बाबा की वाणी से सुनने को मिलती थी। सत्संग और नाम जप, इसके अलावा दूसरा कोई विषय बाबा, और गौ सेवा, गौ माता की चर्चा बस। तो गाय और भगवान तो एक ही है, गाय की चर्चा तो भगवान की ही चर्चा है, और कोई विषय संसार का बाबा के जीवन में नहीं। ये उपदेश है चरित्र के माध्यम से, ऐसा जीवन बने तो दाग नहीं लगेगा। दाग न लागे देखु बिचारी। अब ये दाग कैसे कैसे लगते हैं? हम लोग तिलक भी लगा रहे हैं, तुलसी भी बांध रहे हैं, एकादशी भी कर रहे हैं, सब काम कर रहे हैं, पर धो तो रहे हैं, पर दूसरी तरफ कीच भी डालते चले जा रहे हैं, गंदगी भी डालते चले जा रहे हैं। ये गंदगी का डालना बंद कर दो। आंख से गंदगी भीतर पटक रहे हैं। आंख से क्या गंदगी पटक रहे हैं? नयन मलिन पर नारी निरख। पराई बहु बेटियों को ताक करके देख करके, कुदृष्टि से देख करके, वासना वासित काम भरी दृष्टि से देख करके, तुम अपनी आंखों के माध्यम से वो मलमूत्र का कचरा अपने भीतर पटक रहे हो, कैसे पवित्र होगे भाई? नयन मलिन पर नारी निरख। संतों ने बहुत सावधान किया है, बहुत सावधान किया संतों ने, और उन संतों की सावधानी हम लोग मान नहीं रहे हैं, इसलिए उसका दुष्परिणाम हमारे सामने आ रहा है। हम उसको माने ज्यों का त्यों माने, आग्रह शून्य होकर के माने, तो हमारे जीवन में कभी कोई संकट आएगा ही नहीं, हमारे जीवन में कभी कोई समस्या ही नहीं आएगी। बहुत सावधान संत कबीरदास जी के इतने दोहे हैं महाराज जी, वे कहते हैं जहां जलाई सुंदरी, जीते जी छोड़ो, जहां जलाई सुंदरी तहां जनी जाहु कबीर, रज उड़ के माथे परे सुनो करे शरीर। सब ज्ञान ध्यान चला जाएगा। लो साहब, तो क्या कबीरदास जी नारी विरोधी हैं? नारी विरोधी तो नहीं है, पर वे साधकों को सलाह दे रहे हैं कि जहां भस्मसात किया गया हो वहां भी जाने से बचो, अर्थात यदि इधर की ओर जाना चाहते हो तो कंचन कामनी से अपने मन को हटाना ही पड़ेगा तुमको, नहीं हटाओगे तो इस मार्ग पर आगे नहीं बढ़ सकते हो। संत मलुकदास जी कहते हैं नारी नाही निहारिये करे नयन की चोट, को एक साधु उबरे परब्रह्म की ओट। देखना मना नहीं है, निहारिए, निहारना अलग है, देखना अलग है। भोग वाली दृष्टि से देखना, वासना युक्त दृष्टि से देखना वो मना है। अब ये साक्षात माता है, इस भाव से कोई दर्शन करे तो कोई मना थोड़ी है। विद्या समस्ता सब देवी भेदा, स्त्रिय समस्ता सकला जगत्सु, त्वयै कया पूरित मम वयै तत् काते स्तुति सव्य परा परोक्ति। ये सारा जगत ये भगवती आपका ही स्वरूप है, नारी मात्र है जगदम्बा आपका ही स्वरूप है। अब जगदम्बा के रूप में इनका दर्शन करो, वंदन करो तो क्या हानि है? इन्हीं में हम सती सावित्री का दर्शन करें, श्री सीता जी राधा जी का दर्शन करें तो दर्शन करना मना नहीं है, लेकिन इस दृष्टि से हटकर के यदि हम देखते हैं तो हमारे पतन का कारण हो जाएगा। तो नयन मलिन पर नारी निरख, पर स्त्री को देखने से हमारे नेत्र मलिन हो गए, मन मलिन विषय संग लागे, भोगी कामी वासना वासित मनुष्यों का संग करके हमने अपने मन को मलिन कर लिया। भोगी प्रकृति के जो प्राणी होते हैं, जिनका भजन साधन से, सत्संग से, साधुओं से कोई लेना देना नहीं है, ऐसे लोगों के पास बैठने से वृत्ति में अंतर आ जाता है। वो कुछ बोले नहीं, उनके पास बैठने से अंतर आ जाता। महात्माओं को भी, साधकों को ज्यादा गृहस्थियों के बीच में नहीं रहना चाहिए। जितनी देर कथा कीर्तन हो उतनी देर ठीक है, इसके अलावा तो एकांतवासा झगड़ा न जा सकता, साधुओं के बीच में रहो। अरे महात्मा को कुछ नहीं होगा तो अपने जैसा तो बना ही देंगे। बोले महाराज जी बूढ़े हो गए, अब लंगोटी कौन बांधे, चलो इनको चड्डी पहना दो। गृहस्थी के घर में मरे तो चड्डी पहना दिया उनको। फिर बोले अब वो ठंडी पड़ रही है, इनको थोड़ा चूड़ीदार पैजामा भी पहना दो। कौन है वो महात्मा जी हैं हमारे यहाँ, पधार गए तो महात्मा जैसे तो नहीं लगते, चड्डी पहने हैं ये सब। अब गृहस्थी बिचारे क्या करें, अचला लंगोटी उनको बांध रहा आता नहीं, कहां से बांधे। उन्होंने अपने जैसा बना दिया, भले ही तुम्हारे अंतःकरण की स्थिति कुछ भी हो लेकिन तुम्हारे स्वरूप में परिवर्तन उनका संग करने से आ जाएगा। जिनको संसार अच्छा लगता है उनको महात्माओं का संग भी नहीं करना चाहिए। महात्माओं का संग ज्यादा करोगे तो तुम्हारी दुनिया भी उजड़ जाएगी। और तो महात्मा लोग विषयी भोगी लोगों का संग करेंगे तो उनकी साधुता भी खूंटी पर टंग जाएगी। हाँ, संसारी संतों का संग करके भगवान की ओर बढ़े तो ठीक है, पर माँ गारदार आत्मज वित्त बंधुसु संगो युधिष्ठिर भगवत प्रिय सुना। ध्रुव जी महाराज कहते हैं मागार दार आत्मज वित्त बंधु, वृत्तासुर जी कह रहे हैं स्त्री पुत्र घर धन में फंसे हुए जो भोगी पुरुष हैं उनसे हमारा संपर्क संबंध न हो, आपके प्राण प्यारे संतों से हमारा संपर्क संबंध हो। तो हमारा मन जो मलिन हुआ है ना, वो भोगी पुरुषों का संग करने से, आप संतों का संग करो, देखो आपका मन कितना पवित्र हो जाता है। हृदय मलिन वासना मान मद, वासना और अहंकार, मान और मद, वासना मान मद, वासना अहंकार और गर्व, इससे हमारा हृदय मलिन हो रखा है। ये सब आंख से और ये सब कचरा हमने भीतर ढकेला जानबूझ करके, और कथा नहीं सुनी, कथा तो सुन भी रहे हैं पर कथा सुनने के ये तो सफाई तो कर रहे हैं पर निंदा पर चर्चा भी सुनना बंद नहीं कर रहे हैं। पर नंदा सुनी श्रवण मलिन वे, दूसरों की निंदा सुन करके पर निंदा सुनी श्रवण मलिन भे, वचन दोष पर गाए। पर निंदा सुनने से हमारे कान मलिन हो गए, कान से भी कचरा भीतर पटक रहे हैं हम, जो नहीं सुनना चाहिए वो सुन करके कान में कचरा, कान से कचरा पटकते हैं। आश्चर्य की बात, भगवान की संत की बढ़िया बात तो भूल जाती सुनने के बाद, और किसी की ऊट पटांग चर्चा कान में पड़ जाए तो भूलती नहीं है, बरसों तक भी नहीं भूलती है। अरे ओ ऐसा हुआ था, ऐसा हुआ, ये बात। पर निंदा पर चर्चा, वचन दोष पर गाए, दूसरों के दोष वर्णन करके हमने अपनी जिह्वा को मलिन कर दिया। मलिन जिह्वा से राम राम कैसे होगा, पर निंदा पर चर्चा से वाणी को मलिन कर दिया। ये सब भीतर के ऊपर मल चढ़ाने के ये सब हेतु हैं, इनको हमने इकट्ठा किया। सब प्रकार मलभार लाग निज नाथ चरण बिसराए, भगवान के निज नाथ जो हमारे अपने स्वामी हैं, अपने प्राण जीवन धन हैं, उनके चरण कमलों को भुला दिया। तो भैया मल मूत्र के पंख में यहाँ तक डूब गए, ये हमारी दशा हो गई। बोले भैया चाहे जितने गंदगी में कोई डूबा हुआ हो उसको बढ़िया अच्छे सुंदर पवित्र जल में मलमल के स्नान करा दिया जाए तो गंदगी उसकी सदा सर्वदा के पे समाप्त हो जाती है, बढ़िया हो जाता, राजा बाबू बन जाता है। कैसे गंदगी दूर होगी, बोले तुलसीदास व्रत दान ज्ञान तप शुद्धि हेतु श्रुति गावे। वेद की ऋचाएं ये कह रही हैं कि अमुक व्रत करने से, अमुक दान करने से, ज्ञान से, तपस्या से तुम्हारी शुद्धि हो जाएगी। तो शुद्धि तो होगी, ध्यान से सुनो, शुद्धि तो होगी पर विशुद्धि नहीं होगी। ध्यान में ही बात, एक बार शुद्धि होने के बाद भी फिर उसी मलमूत्र के कुंड में डूब करके गंदगी होने का भय बना रहेगा, पर यदि तुमने प्रेम रूपी जल में स्नान कर लिया है, यदि तुमने प्रेम रूपी जल में गोता लगा लिया, प्रेम सागर में गोता लगा लिया, तो फिर भैया प्रेम सागर में जिसने गोता लगाया है वो मलमूत्र के एक मलमूत्र के कुंड में भला क्यों गोता लगाने वाला, फिर कभी नहीं लगाएगा। इसलिए वस्तुतः जीव की वास्तविक विशुद्धि वो तो भगवान के प्रेम से ही होगी, बिना प्रेम से विशुद्धि होगी नहीं। राम चरण अनुराग नीर बिन मल अति नास न पावे। श्री राम चरण रामचंद्र भगवान के अनुराग रूपी जल के बिना यह मल अति नाश न पावे, इस पाप रूपी मल का समूल नाश नहीं होगा। देखो पाप तो नष्ट हो जाएगा व्रत जप दान से, पर पाप जिस कारण बनते हैं मलिन वासना, उस वासना का प्रक्षालन बिना प्रेम के नहीं होगा, भगवत प्रेम से ही वासना का क्षय होगा। इस प्रकार से गोस्वामी जी ने भगवत प्रेम की महिमा का वर्णन किया। यही संक्षिप्त चर्चा करके आज के सत्संग का हम विराम करते हैं। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम सीता राम जय सीता राम, राधे श्याम जय राधे श्याम, श्री सीता राम चंद्र भगवान की, श्री गिरिराज महाराज की, गौ माता की, सद्गुरुदेव भगवान की, परम पूज्य बाबा महाराज की, गौ मातान की, जय जय श्री राधे।